urai! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. Nem szokott a zsűzsenét berakni addig, amíg nem jövünk? És akkor majd jön, ha itt vagyunk, akkor elhúzzuk a zenét. Nem ez van? Hát ez ára, legyen négy. Már nem vagy a régi Zsül, látod? Kicsit itt vagyunk egy hétig, azt eltűnik az a jó érzés. Rohannom kellett befele. Hát most milyen világ ez? Reggel van, érted? Tegnap hát... még feküdt kint a napon, ahogy látom. Hú, azt a mindenit. De túlzásba. Mindenki. Túlzásba vittem megint. Itt vagyok? Ez az! Túlzásba vittem megint a napozás, kicsi gyerekek, ez konkrétan oda vagyok égve, de olyan durván, hogy nagyon. Na jó, de ilyen időben hát nem tud az ember mit csinálni, csak napon lenni, mert hogy hát fantasztikusan bevert a nyár, mondhatni. Jani megszerezte az év színét, te azért nem szoktál, ugye te ne. Nem vagy egy nagy napozó, ne. Ő még így augusztusban is tud fehér lenni. Hát így. Nézd meg. Jön az agrár brownie. Mi történt? Esetleg napon tartózkodtál? 20 percnél többet a napon tartózkodtál, vagy mi történt? Hát azért, egy kis fűnyírás. Na. Kis fűnyírás. Na, apa, itt ássál egy gödröt, hidássuk le a fikuszt, jó. Mi lenne, hogyha előre hordanánk a sövény aljára ezt a földet, mert hogy már kilátszanak a gyökeré. Mi lenne, ha, és ismeritek a többes számot. Ha előre hordanánk, aha, és körbetett kézzel elkísér, és néz. Te tulajdonképpen kertészkedés? Hát kertészkedés. Igen. Hát mi más? Mert ő irányított téged. Hát most a csináltad volna össze-vissza, hát nincs az asszony, aki megmondja, hogy mit így kell van, csinálni. Neki van hozzá meg a képesítés, ő a mérnök. Az agrármérnök. Igen, te pedig ugye a... Hát persze, én megértem, talicskázok, meg ásogatok, meg ilyesmi. És tudod, ismeritek azt a fajta a finom, hát mennyire finom nyomasztás, hogy tudod, ez a minden harmadik mondat. De akkor most legalább el tudod ásni a fikuszt. Aha. Igen, de most már legalább egy kis időd van arra, hogy a fikusszal is foglalkozom. Aha. Nagyon nem mond többet. Megyek, hovásom. Aztán... Akkor nem is volt most hétvégén kirándulás elmenete, csak ilyen otthon csendesen? Nem. Volt egy születésnapunk, itt az egyik család egyik barátjának az egyik család, aki egy kisfiú ünnepelt a születésnapját, ott voltunk tegnap. Szombaton meg sikerült, hát hogy is mondjam, csak a Virágnak lett volna egy viszonylag komoly teljesítménytúrája, akkor így kettesbe lettünk volna Mornival, csak hogy pénteken az utolsó órán, természetesen ahogy lenni szokott, egy kosárlabda órán sikerült valamelyik gyereknek telibe verni az ujját egy kosárlabdával, úgyhogy hajrá sebészet, hajrá gyerekkórház, igen, úgyhogy hajrá Lilák, igen. Más felé áll, mint egyébként üzemszerűen. Nem, hál' Istennek nem, ugyanaz az ujja, mint a múltkor, csak a múltkor tört, most meg csak rándult, úgyhogy a gyerek most nagyon furán mutat, tehát hogyha mondjuk így a két szélső ujját lehajtaná, akkor nagyon mutatósan tudna bemutatni mindenkinek a középső ujját, mert hogy egy hatalmas kötés meg sín van. Nagyon nyilván, de nem ez zavart, hanem hogy nem tudtatok kettesben maradni. Ugye? Tehát, hogy értem, fejlődött, azért el tudsz menni kirándulni? Show, apa, hogy mennék kirándulni? Na, menj már, hát a lábadon jársz, nem a kezedben, de apa nagyon fáj. Na, jó lesz az a kirándulás, elvisz a kocsival. Hol a végcél? Visegrád! Már indulunk. Akkor nem ment? Nem ment végül? Nem ment, otthon maradt. Ah, Jézus, tudom milyen, mikor várod, hogy a gyerek elmenjen valahova aludni, vagy elmenjen, vagy egy kicsit ne legyen otthon, és aztán itt valami közben jön, és nem, már... szeretem a csapkodást, ért? Nem. Az... Nem, már unom. Megértem egyébként. Szeretem a gyerekeket, meg mindent, de elég volt. Hallod. Nálunk bérgyerek volt szombaton, délelőtt. Ott alvos. Kibéreltetek egy kis kínai. Egy kis kínai Beninek. Játsszál Benik. Beninek átjött az egyik barátja, és nagyon jól el voltak. Egy kis kínai fiú, a kis cseng. Még nem tudom, hogy örökbe fogadjuk el. Igen, még nem, de beszél magyar, de nagyon hálás, mert mindent csinált Benivel, amit Beni kért tőle, úgyhogy jó volt. Mi is ilyen otthon töltött hétvégét csináltunk, és jó volt. Jöttek, mentek nálunk az emberek, meg én is voltam egy csomó helyen, de alapjában most mi hétvégén utazunk el, és most jó volt nem kimozdulni. Ennek ellenére tegnap. Mentek a pünkösdi hosszú hétvégén? Elmegyünk a pünkösdi hosszú hétvégére kicsit. Három nap az, akkor muszáj azért egy kicsit jönni menni. Sütöget is volt egyébként? Most nem gyújtottam be a kinti kohót. Nem volt most kedvem valahogy. Tegnap nálunk konkrétan ez volt. Mondjuk úgy készültünk, hogy elővittünk magunkkal még egy elektronosat is a biztonság kedvéért, mert ismerve a baráti társaságot tudtam, hogy ez a üljünk le, oké, ígyünk egy pohár rozét valakinek az egészség, és még este 10-kor is bontogatják a rozékat, és minden más pedig páclében ázik, és gyakorlatilag soha nem lesz belőle semmi, úgyhogy kettőt vittünk, és rögtön átvettem egyébként a parancsnokságot, és nagyon rákaptam az ízére. Tehát, hogy figyeljetek, tarják, csirkecombok, zöldségek. Persze, csináltam helyettük, de annyira rákaptam az ízére, hogy... Nagyon jó grillezni. Nekem mindig odaég, de... nem is az nem az eszegetés része, hanem éhesek, mi? Nem is az eszegetés része, hanem a csinálás. Igen. Nagyon élveztem, független attól, hogy nem tudom, miből fognak a zsírfoltok kijönni, vagy mivel fognak kijönni. Ugye, az nagyon semmivel arra készülje. Semmi, az nagyon semmi. Kell csak egy sütőruhát kell. Nem, sütőfecskébe kell. Az nagyira nem jó. De az jó, majd figyeljetek, lássatok majd el tanácsokkal, mert ami ötletem meg információm volt a témával kapcsolatban, azt én az elmúlt 16 évben, amióta nem eszem húst, én picit így elfelejtettem, de úgy egész jól el voltunk, és élveztem, tetszett. Addig se kellett beszélgetned senkivel, álltál a grillnél. Hát, és sütögetted a hús, az egy nyugodt, néha oda pohár rozéval. Kérsz egy rozét, mondod, hogy igen. De azt már észrevettem, hogy a logisztika az nem kis tétel az egész történetből, mert tudod, ez a mindenkinek mindig legyen a tányérján valami meleg, ez előbb süljön, mint az, mert az később sül, és egyébként keményebb lesz, ha tovább sütöd, és így, tehát, hogy ott azért össze kell mindent csimítgatni ahhoz, hogy mindenki elégedett legyen. Gyereknap kimaradt tegnap? Hát ne, én milyen azt mondom gyereknap? A gyerekeimnek, hogy minden nap gyereknap. Minden nap gyereknap. Ez az. Hello. Tök igaz az. Ott van. Mikék voltak valahol, én kimaradtam belőle, én nem szeretem ezt a nagyon vúrsis dolgot. De megfésülködtél, már is mentek is vissza. Ja, nem jöttek vissza. Nem, jó volt, levette a vállamról ezt a terhet, hogy ott, ez így elmaradt, hál' Isten. Úgyhogy, de ők elmentek, és volt valami gyereknapi. Tűzénapon ugrálóvározás? Tűzénapon ugrálóvározás, olvat, vattacukor, megevése, jaj, miért nem mosod meg a kezed, ne fogdass össze semmit. Mi álltunk elől, ne álljon már ide a sorba. Anyuka, ne álljon már, hány vattacukrot eszel, nem látod, milyen dagat vagy, ne egyem ányit, hát hajjadnak a kövér gyereknek, hogy vattacukrot veszed, te gyökér. Tehát ez így nem valami kis helyi, ilyen kis lokális gyereknap, tehát nem ezek a nagy majálisok, mint a Markit-sziget, meg mint a Városliget, hanem ott voltak valahol, de megkönnyebbülve konstatáltam, hogy nem kellett mennem. Rossz apa vagyok én, hogy most nem mentem el a gyerekkel gyereknapra? Ez kicsit rossz. Okozott némi fejtörés nekem este, hogy nem vagyok ott a gyerekkel a gyereknapon, és nagyon könnyen meg tudtam magam vigasztalni, hogy nem baj, Vali, nem vagy rossz apa. Rossz vagyok én, nem mentem a gyerekkel? Nem zsibbasztottad őket a felesleges aggódásoddal, azzal nem, az tudod, mennyit aggódok ki a gyereknapon. Szeretettel, figyelmességgel, aggódással, ami árad belőled a gyerek és az anyja felé az ilyen pillanatokban. És így legalább önfeledten tudtak ugrálni 40 fokban a trambulinban. Ott Viki nagy trambulin az, tudod, ő nagy. Figyelj, az nálatok is biztos úgy van, hogy senki, tehát hogy egyetlen olyan ember van, illetve nem sok ilyen gyerek van, illetve sok ilyen ember, sok pici gyerek van, meg pici ember van, akit rohadtul nem érdekel, hogy hány fok van, ők ugrálnak a trambulinon. Hát a gyerekek a szülők szétalkodják az egészet, de a gyerekek azok piros posgásra sülnek kint, feketére komolyan, tehát ilyen barbecue vonalon mozognak le, hogy őket egyáltalán nem érdekli. Hát a gyereket miért érdekelni? Hát jó ugrál. Hát a medencéből se szedett ki az ugrálóvárból. Csak se lesz rosszul, amikor meglátod, hogy ott ugrál a napon. Ez én gépem, Zsűr. Mi hol a gépem? Tarts meg, nem tudjuk, eltűnt a kitelepülésem. Nem érti, de még minden, még vannak a dolgok, amik dobozva vannak. Igen? Aha, igen, például amíg, amit tett egy kört. Például a boraink. De én ragaszkodom a gépemhez, mondjátok meg nekik, hogy én szeretném visszakapni a gépemhez, ez nem az én gépem. Nem mindegy, akkor nem vagyok rossz apám miatt, jó? Jó van, mert egnap én ezt kihagytam. Ha jársz, ha egyébként sehova nem mennél el, és a gyereknapra se, akkor azt mondanánk, hogy kapd össze magad egy kicsit bali, mert magam. Igen, azért mégiscsak jó, a gyereknek szüksége van az apjára, mivel egyébként meg jársz velük ide-oda, amoda, és most nem mentél. Tehát az a szülő, aki kihagyja a gyereknapot. Tudod a keresztnevét, fizet a gyerektartást, már nem vagy rossz. Már itt tartom. Még a gyerektartásán nem tartok, de ki tudja. Jó, mert volt egy ilyen kis, de nagyon minimális. Tehát azért ne gondoljátok azt, hogy ültem, mint Mincemackó, és emésztettem magam, csak egy ilyen belső hang megszólalt, mikor ők este hazajöttek, hogy milyen apa az ilyen. De aztán ugye ezt elnyomtam magamban. Mit csinálták közben? Várják, kezdjük innen. Tehát ha otthon már egyedül, publikus. Amikor, igen. Meg itt van már Viki. Vízisportoztam. Az jó. Vízisportoltál. Akkor tettél a szervezet. Nem, még a vízen nem tettük a sportot, csak felmértük. Fenn volt a sóján a hajó, és tényleg rámászták, és a kéderelt. Kajakosokat borogattunk a vízben a római partnál nagy hullámokkal. Nem, csak így megkezdtük a szezont. Szezonnyitó. Az nagyon jó, kifutott a Tirpic. Kifutott a Lusitánia. Azt egy kicsit a gyerekekért is csináltat, hiszen majd ők is fognak jönni, ugye? Így van. Tehát meg kellett nézni, hogy minden rendben van-e a gépészettel, a gépházban, a kötélezettel. Józsikám, szóval, hogy már lenézd meg, hogy minden rendben van, gondolom, merre gondolsz, Józsikám, nem? Józsikám, manapság éppen akkor gyújtsad be, ez az Bence, azt oljad oda neki keményen, lenyomunk két rosszat. Szóval a vízben még nem merészkedtünk, de a felszerelést felmértük, hogy minden rendben van-e. Hogy lehet-e már ez, ebben a szépítőben ezen a héten már maradsz esetleg víziskor? Maradsz a Dunán, vagy esetleg átteszed a, nem, Duna egyelőre, a központot valahova? Hát a tengerre nincs időm lemenni sem. A lupa gerendaié, úgyhogy nem lehet külön engedéllyel. De ott egyébként még horgászni is lehet majd nem sokára. Telepítenek halat is, igen, most olvastam. Igen. Én is egyedül a jetskizést azt nem engedi, az nagyon jó szerintem, a fürdőzőket nem víz. Viszont manuális vízisportokat lehet majd búvárkodni, lehet majd, azért az nem egy gyenge. Búvárkodni? Igen, azt mondták. Igen. Hát menjünk már. Megint ezzel tudod, ez a levisszünk valami karácsonyfát, nem meg hogy hívják. Az. Jó, az csak... Meg... De mikor merültél utoljára? Tessék. Akkor, amikor, és azóta Gyuri, az én hogy is már, basszus már, mi volt a... Búvároktató, mennyi instruktor. Igen, az én instruktorom, de várjál, mi volt? Milyen driver? Te vagy egy open water driver. Open water driver. Igen. Már lassan elfejtem a szakszavakat. De jó lenne elmenni egyet búvárkodni. Azért mondom, hát Janinak hány éves, 5 éves a jogosítványa a víz alá, amit ugye akkor csináltál meg. A Gyuri az meg. A zsib, azt mondom, mindig folyamatosan kapnunk, nem adja fel. Mi nem találunk egy utazási irodát, akik nyáron elvisznek minket. Bennünket búvárkodni? Hát egy rádió. Találjanak meg ők minket. Egy hétre csak így elmenni hallgatókkal, vagy hallgatók nélkül. Jöhetnek hallgatók is. Egyiptom. Most senki nem megy Egyiptomba. Nyilván nem véletlen. Vannak egyiptomi utak, veszélyes most Egyiptom? De szerintem nem. Nem. Hát mondjuk egy kairói vagy egy alexandriai városlátogatás nem biztos, hogy bevállalnék, de lenne a tengernél szerintem. Lent ott a Hurgada, a Sármelyseik, ott most, tehát nyugi sosincs, de hogy ott most úgy nagyjából, ott most azért régóta nem volt semmi. Szerintem sose volt nyugi, hát emlékezz. Sose volt nyugi, hát mióta ott megdöntötték az elnököt, azóta ott őrület van. De 10 évvel ezelőtt is, ha mentél be a szállodába, akkor volt a detektoros kapu. Mondjuk senki nem nézte, hogy csípol vagy se. Semmi, volt. Sem van bedugva. Na mindegy, visszatérve a vizekre, hát a Balatonról is írják, hogy elképesztően jó vízminőség van, teli is van a tó, tehát hogy már robbanhat a szezon, mindenhol egyébként marha jó idő van. Mi túl vagyunk az első velencei tavas fürdésen. Na hát még fog? Azért egy ekkora. Hát hogy még azért nincs több, mint 18-19 foknál. A Duna is annyi, igen, azért az még ott. Na, még a beszaladt-kiszaladt kategória volt, a gyerekek bírták jobban ők 10 percet, így jött ki mindenki belőle, mondtam, hogy na még egy fürdés. Vegyetek csak. Ja, ilyen idő van, akkor az jövő hétvégére már egyébként tökéletes, tehát ez pikpak fölmelegedik. Most már az egy kicsit jó visszatérni ide, nem? Hát nekem úgy elég volt. Tehát, hogy mentünk, jó volt a roadshow, nagyon sok emberrel találkoztunk, de most jó egy kicsit itt a nyugiban. Jó, de holnap már megint mennék. Tehát, igen? Figyeljetek, nagyon jó volt. Én azt gondolom, hogy egyébként nyugodtan elmondhatjuk, hogy egyébként a Gárda is, nekünk ugye itt a Rádió Egynél ez volt az első kitelepülésünk, és gyakorlatilag a teljes stábnak, ahogy egyébként a műsor végén megköszöntük, de szerintem nyugodtan mondhatjuk még egyszer, valószínűleg jól is esik nekik, meg egyébként minden szavunk igaz, hogy mindenki annyira kitett magáért, tényleg a belüket kidolgozták, a stáb összes tagjáról beszélek ebben az esetben, és mindenünk megvolt, nagyon figyelmesek volt, így nem volt olyan, hogy már csak a 6 darab kucstartó van, ne dobjál már többet a vizéknek, a kedves hallgatóknak, mert nem lesz akkor holnap Győrben. Meg persze, ilyen. Neked nem mondták, nekünk mondták, meg hát millió egy hallgatóval találkoztunk, nagyon-nagyon cukik voltak, nagyon kedvesek voltak, de én marha jól éreztem ma. Hát, hogy tök jó volt. Ennek nagyon örülök. Így van. Ennek nagyon örülök. Életemben először éreztem, hogy magam, hogy nem csak egy ilyen mitől én egy ilyen automa hagyott csomag vagyok, amikor visznek egyik helyről a másikra, és nem húzza senki a száját, amikor beülök mellé, hanem tényleg fontos műsor. Így van, vagy rohadt jó színésznő, tehát hogy Judit kisasszony. Judit, persze. Ő szállított mindig Gábor Bébelek többször. Judit kisasszonyjal mentél. És aztán mindig mondtam neki, hogy oké, kanyarodjunk egy picit balra, itt ugorjunk be Paksra Stellával, hogy meghívlak egy kávéra. Igen, és így figyeljetek. Működött a dolog. De mi kis kávézgatás, kis cukizgatás, tényleg? Hát ez még az első, nem mondja az ember, hogy nem. Igen. Majd a második. A szeptember már. Igen, visszatérre. Nehogy elszúrjátok. Igen, és kiviszi a Jenit. Tele vagyok. Nem, persze megyek. Én is vittelek, de én csak egyszer vittelek most, igen. Igen, viszonylag rövid távon. Nem, azért nem az Pécs volt. A másik. Honnan mentünk együtt? Ja, tényleg. De nem, az előtte volt. Még az azt megelőző Pécsi. Igen, valahol jöttél velem, és valahol mentünk együtt. Igen, abszolváltuk ezt a Pécs-Budapest távolságot másfél óra alatt. De egy nagyon durva másfél az inkább egy óra 20 perc. Lementem hátra, és megnéztem a hiperhajtóművet, és utána tudtunk egyet ugrani. Hát most félek tőle, hogy mi lesz. Most azért szerintem érkeznek majd a borítékok. Először a Lexusba, és aztán a Lexusból majd továbbítják. Megint ez jött, megint ez jött. Kell vallaniuk? Hát nem, tovább a kocsit. Aha. Tovább rakják rám. Hát az egy céges autó, érted? Hát az... Hát de valakit ilyenkor azért terhel a felelősség. Most vagy ők fizetik, mint ugye, nem tudom, üzemben tartó, vagy mit tudom én, vagy tovább nyomják rám. De küldik lelkiismeretesen, nem érdezi szó az elég, megint jött. Vagy ők, fizetik, mint gálás, udvarias, figyelmes partnerek. Igen. Vagy elküldik neked, de nem adtam meg nekik állandó lakcímet. Mindent tudnak. Mindent tudnak igazából. Nem, ők befizetik, csak ugye magát a bűti összegét ezeket át kell utalnom az ő bankszámlájukra. Tovább számlázásra kerül. Valahol jogosnak érzem. Facebook post is meg is vagy. Hát már csináltam, de nem. Igen? Ezt nem adotta meg őket. Nem, a büntibe valahogy nem ismernek, nem ismernek határt. Neked fizeti az Alfa? A büntit. Ez rendes cégért. Tényleg? Fizetik a büntidet? A rohadt életben, akkor szólnak el a Lexusnál gyerekek. Szerintem is fizetik. Hát milyen világ ez? Most szerintem begyűjtöttem párat. Én most sietős volt itt, ott. Hát most sietős volt, meg ezek a kurva... Bocsánat. Hogy tényleg? A rohadt anyuka. Hogy basszik. Ezek a rohadt védekállít, akik kilométerre ellátnak, és mindig nekem utólag mondta, pénteken mondta valaki, tudtam, mert mondom, de hülye vagy, most mondod, hát miért nem mondtad egy héttel ezelőtt? Hogy hát nagyon messze ellátnak. Tehát ez úgy van megcsinálja, ott a kapu, és a kapu előtt, mint a 30 méterre, te fékezel, hogy ide, és hát nem, az már több kilométerre bemérték. A táblától mér? Mert ugye előtte ki van a védánál, ki van téve. Nem. Állítólag nem. Nekem elmondta valaki, hogy azért van ennyi büntetés, mert ugye mindenki az utolsó, mint a 30-50 méterrel lassít, de ezek a kapuk, ezek ugye egyenesbe rakják föl, sokszor egy-kettő van kanyarba, és rohadt messzire ellát, és ha nem megy előtted senki, ha fékezhetsz ott hülyén az utolsó 50 méteren, és jöhetsz vissza 130-ra, ezt felejtsd el. Szóljál, hogy mikor jött meg az első, akkor jó? Akkor több borítéket. Gondoltam, hogy így hányszor fékeztem az utolsó pillanatban, egy kapu! Ugye jelzett a Vaze. A Vaze cimborád azért jelzett. De a Vaze cimborám nagyon, én nem tudtam, tehát a Vaze cimborám jelezte, hogy ott a kapu, de én nem lassítottam, csak az utolsó 100 méteren. Mert én azt hittem, az elég. Mint a kihelyezett dobozoknál, tudod, amik az út közepén van. Jó, vállapos mondta, vagy valami félrészek haver? Morális kanyarkő. Várjál, ki mondta. Nem, itt a Rádió 1-ből mondta nekem valaki. No. Hitelesnek tűnt. Megbízható forrás. Megbízható forrás volt. Volt rajta futócipő? Futócipő nem volt akkor. Miért kell valami legyen rajta futócipő? Mert akkor tudjuk azonosítani. Ja, hogy akkor tudjuk azonosítani. Ja, nem tudom, mi volt rajta. Nem tudom, mi volt rajta, de megijesztett. Na mindegy, oké. Gyorsan azt mondja, hogy egy-két SMS. Szombaton voltam először a Római parton, az egy csoda, ott vétek, ott egy gátat építeni, igazad van. Bali. Azt mondja, hogy Bali nem ajánlott a buvárkodás, mert mindig lebuksz. Ezt Liszka küldte nekünk, igen. A ruhám fröccsen zsiradékot kiszeded a jar kézi mosogatószerrel, töményen a foltra kenni, fél óra pihentetésre elmosogj be, kimosni, nyoma sem lesz. Egy négy gyerekes anyuka. Nagyon jó. Krisztina küldte. Köszönöm nekünk. Szépen, Laci is írta egyébként. Zsírfoltot hintőporozni kell, hagyni egy éjszakán állni. Kínos, kimosni, makacsabb foltnál és műszálas várnál előfordulott, hogy többször kell ismételni. Ami jó még a vörösborra. Az nagyon jó, igen. Rá, és a tinta. A vörösbor és a tinta. Az a tinta. Vörösbor, tinta, vér. Fogj egy pakstolat, szed ki, nyom bele egy vörösboros edénybe, keverd össze, és azzal kenve, és hagyd állni egy éjszakát. Jó? És akkor az eltakarja. Így van, és a végén fertőtlenítsem hipóból. Igen, és a végén tegyél egy kis hipót. Na jó. Zsírfoltot fake tisztító szprével ki tudod szedni, ezt írja nekünk Laci. Tök jó. Mindegyiket kipróbálom, lesz a biztonság kedve a gyerek cuccai. Elmegyünk hírezni, aztán jövünk a hírek után, jelentkezzetek el. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3-7 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, igen. Daniellel. Köszönjük az észrevételeket, mert szólunk. Így van. Mit szóltok egyébként hozzá? Mi ez? Hát, hogy a Vettel mennyire dominál. Érted? Hát figyelj. Vagy a Richardonak is azért összejönnek itt, szerintem itt a dobogos helyek. Ő is nagyon jó mostanában. Igen, értem. Alonsóval mi a helyzet? Indikárban volt, kézzel, és vezetett egy csomó ideig az Indikárban. Elképesztő nagy dolog lett volna megnyerni, és motoriba miatt ki kellett állni, és Takuma Sato nyerte az Indikárt. Takuma Sato, aki soha semmit nem ért el a Forma 1-ben, az Indikárt megnyerte, és hát az Alonsónak megint egy szörnyű technikai hibája volt, ami miatt ki kellett állnia. pedig szenzációsan ment, élen voltak ketten, Rosszival, nem tudom milyen Rossi, mindegy, csak így olvastam, és aztán motorhibája volt, mint a 20 körrel a vége előtt. Ez tehát, egy bulira ment át ebbe, vagy egyszeri. Csoda, hogy átengedték, mert általában ilyenkor azért a csapat elkezd mindig így kicsit így, hogy hívják, hogy bennmarad a levegő, hogy ja, ne, hogy valami baj történjen, mert ugye volt azért már a múltban egy pilóta, mit tudom, egy kis terepkerékpározás közben, stb. Kicsit így sikerült akkorát taknyolnia, hogy amortizálta magát. Kicsit sokkal vannak ezek a pilóták. Igen, a Buttont ültették be helyette, Buttont. Aki most ugye föllökte egy haverját, fölraktott Monakóba a falra, szegénykém, hát azért ez látszik a kihagyás. De már ezek nem vezetett rosszul. Alonso pedig átment az Indybe. Alonsonak láttátok a kis diós mutatványát? Új fent, mert hogy másodszorra megint egy pár évvel ezelőtt már egyszer megcsinálta, hogy tör nyakizommal diót tör. Hétek zseniális, beteszi ide a válgödrébe, és a válgödör és a nyakizom segítségével összetöri a diót. Annyira durva nyakizmuk van, ugye a terhelések miatt ők erre az izomcsoportra külön edzenek, hogy hát egyébként Alonsonak látszik is, hogy egyébként milyen nyaka van, konkrétan, mint egy birkózónak. Biva, igen. És utána innen elfaladt az gatya? És akkor hát jöttek a többiek, és akkor lehették róla. Lehették a válláról. Rárepült egy szarka, meg egy szajkó, és akkor azokat lecsipegették a válláról. Na, jól van, visszatértünk, akkor tehát itthon vagyunk már, vége a roadshow-nak, és új hét kezdődik. Mi lett a múlt héten? Behúztuk végül? Behúztuk. Úgyhogy azt hiszem, hogy Anna írta is nekem, hogy a hetek állásában mi most egyenlítettünk, úgyhogy hát új csata indul így az év felénél, mert hogy teljesen egálban vagyunk. És ilyen nagyon régen nem volt, tehát izgalmas a játék. Úgyhogy megnézzük ki a hét első játékosa, aki már itt is van velünk. Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló. Ja, meg kell nyomnom valamit. Így már fogunk téged hallani. És te is még egy halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Szia! Hú, milyen droid hangod van. Hello, honnan hívtál minket? Ciao. Álde. Őskűre. Honnan? Őskű. Dani, hello, jó reggelt, látom a nevedet. Dani, kem is mi helyzet, Őskű? Hogy telik a reggeled? Mi volt hétvégén? Hát dolgoztam, meg hát forgáztam. A temperamentumod alapján ez egy neked való. Ez egy neked való sport egyébként. És kivel szeretné játszani? Janival. Jó, némi életet lehely magadnak, kérlek, jó? Bár, hogy csak valahogy dobjuk fel ezt a reggelt, mert ez így kevés kell ezt. Mehetünk, Dani? Jó, igen, mehetünk. Na, toljuk. Hajrá! Gyönyör a kis... Parancsolj! Voltam már Őskün. Igen, de régebben horgáztál. Ott is van. Igen, régebben horgáztam. Annyira lassan jött el a fülemig, érted a hang, hogy azért szóltam egy kicsit később. Ahogy a Jani elmondta, hogy voltam már Őskün, akkor mondtad, Dani, hogy igen. Ja, hol van? Bizony, megtenném, a csodába. Nem tudom kidobni. Danikám, élményekben gazdag hétfő reggelt kívánok neked. Csókoltatunk, vigyázz magadra. Hello. Ciao. Szia. De szép jó, napot neked is. Ez megtörtént, perc. Vagy ezt csak álmodtam? Nem, meg. Volt valami, igen. Vagy még csak szól a zene, és az egész a fejemmel játszódott a hangok alapján, és most jövünk vissza mindjárt a zenéből, vagy az egész megtörtént, ami itt most történt? Ilyet, ez megtörtént? Még álmodni se tudsz. Ez megtörtént. Ez meg. Tehát ez volt. Ez volt. Jó, nem csak a fejemmel voltak, mert simán halucinálok ilyet. Egy csütörtök este nekem hatkor ez egy sima halucináció, ami körülök otthon a kis fotelemben. Nem is vagyunk. Meg, így van, 1-0, akkor ide így van. Kárpát-medence egyik nagyon-nagyon szép műemléke ott található, Őskün, a kerek templom. Sokat rotunda. Nézi, Dani is az. Igen, erről akartam beszélni, nem sikerült. Sokat túrázott. Igen, M3-as autópályán Budapest felé az 51-es és 39-esnél is baleset van. Elég nagy a torlódás, kitartás mindenkinek, Kitti küldte nekünk. Gondoljatok rám, ma megyek államvizsgázni. Puszi, Bianca. Szia, Bianca. Sok sikert. Isten. Az, hogy M7-es öreg úr jobbra tartás gyanánt minden le- és felhajtóba kisorol az ilyen, miért vezet még, kérdezi valaki. Mert bátor. Láttatok a hölgyet egyébként? Aznap este, amikor beszéltünk erről bizonyos témáról, hogy mi lenne, hogyha megszigorítanák ezeket az előírásokat, és mondjuk nagyon idősek már nem kapnánk. A hölgy bement autóstul, ugye a 60 éves valami boltba vagy valóban. Sikeresen behajtott. De mi volt valami pékségbe, vagy cukrászdában, vagy valóban bement. Kenyérért, és az utolsó 5 métert már nem akarta, nehéz kenyér. Tovább gondolta a témánk. Elment kenyér? Igen, elment kenyér. Mondták, mama, menj el kenyér. És akkor mama elment kenyér. Az jó. De nem lett baj senkinek. Nem. Egy két ilyen vizes zsemle sérült meg. Igen, de... igen, és egy bagett. És mama már annyi idős volt, hogy 60 körüli. Hát az nem vészes. Hát 60 nem, körül az még fitten fiatalosan lehet vezetni. Hát a 60 az még, tehát az nincs annyira messze nektek se. De számára is valószínűleg egy ilyen jelzés értékű lehetett a dolog. Hogy... Hát erről beszéltünk, ugye pont a múlt héten volt témánk, hogy mit csinálnál az idősekkel, és mennyire kéne szigorítani. És mennyire rosszul állunk ebben egyébként, hogy tényleg 5000 forintért a zsebbe szinte bármelyik házi orvos meghosszabbítja neked x évre a jogosítványodat. És családtagok, hozzátartozók írtak, hogy az ő családjukban milyen életveszélyesen vezetnek az idősek, és nagypapák nagymamáktól próbálják kikönyörögni, hogy hagyja abba a vezetést, de nagy eltántoríthatatlan. Meg nagypapi. Hát milyen SMS-eket kaptunk a múlt héten. És még most a saját családodról írod, gondold el. Igen, ezután is az lesz, még szerintem azt fogja mondani, hogy amúgy, mert rossz helyen volt a bolt. Igen, túl meredek volt a kanyar. Igen, ott még parkoló volt. Szóval, hogy a fék helyett a gázra lépett parkolásról. Most képzeld, ott áll valaki. Tehát állsz a pékség előtt, vagy valahol. És a mama csak így hirtelen megijed, és rátapos a gázra, mert azt hiszi, hogy fékez. Szemből a tért kalácsodnak. Hát igen, az szépen az ott tönkre is teszi a lábaidat. Szóval... Na, lehet, van ebben, azért, van ebben a szigorításban. Van ebben a szigorításban valami, ami mellett mi is érveltünk. Sokak nem tetszésére egyébként, mert rengetegen írták, hogy hát akkor az egy állapot, és nem érdem, és hogy mi könnyen beszélünk, és milyen szemetek vagyunk. Írták, de közben az érintettek. Lehet, hogy az érintettek, vagy az érintettek kicsit egy oldalon gondolkodó hozzátartozói, de szerintem azt jól megcsináltuk, hogy kellene szigorítani. Azt mondja, hogy igen, autózok Amerikában egy kicsit kezdek izgulni, küldjetek egy kis energiát, léci, köszi, Bence. M3-as 41-es kilométer miatt baleset. Torlódás Pest felé 3-4 kilométeres már a sor. Gyereknap helyett inkább Garoszt néztél, ugye, Bali? Ezt Kazi kérdezi. Na, nézted? Uh-huh. Nem, még nem néztem Garoszt. Soha nem nézek Grand Slam első fordulót, mert nem nagyon érdekel. Ja, mert ez még csak az alja. Ez még ilyen alapozás, így van, ez még alapozás. Ez majd a második, harmadik fordulótól kezd jó lenni, meg Roger nincs, úgyhogy most annyira nem. Nem vagyok Garosz lázban. Gyoko elkezdett már dolgozni Andréval, Agassival? Dolgoznak már együtt, persze, már láttam edzésüket, nagyon érdekes volt, hogy a kis André a kis ólábaival ott tette-vette a labdát. Igen, ők elkezdtek, az egy jó kis páros lesz. Izgalmas. Az Agassi és a Djokovic együtt. Ez jó őket látni. Hát pszichológusnak kell lennie, leginkább azt mondják. Tehát, hogy meg kell vele értem, mert ugye ez keményfejű szerb, és hát a lelkihez kell valahogy eljutni. Hát a képességével ugye nincsen semmi gond, de hát ott pszichológusnak kell lenni, ami még nem annyira sikerült Boris Beckernek. Hát Boris Becker is hozzá, de a Boris Becker nagyon sokat tett, nagyon sokat tett hozzá. Hát ott kezdte el behúzni a nagy grenzlemeket, meg ott kezdett el verhetetlen lenni a Djokovic. Javult az adogatása, a Becker az alatt a 3-4 év alatt rengeteget tett a Djokovic. Csak most... Kirúgta. Hát most így kirúgta a Beckert is, meg kirúgta az edzőjét is, igen, most teljesen új stábbal megy. Hát nézd, azért a magánéleti válság az nem tesz jót semminek. Se a munkának, se a sportnak. Uh-huh. Hát ő félrelépett, azt tudod. Igen. Volt egy nőügy, ami kiderült. Megvettek mindenkit, hogy ne éljek meg. De mégis csak. De mégis kiderült. Az jó, akkor félrelépett, igen. És hogy gyerek van, meg feleség van. Csendesebben mész vissza a pályára. Összejött valami orosz csajjal összejött. Valami vagy játékossal, vagy valakinek a valakivel ott valamelyik kis pályán, és ez hamar híre ment ott a játékosok között, és azt, hogyha megtudta. Együtt maradtak. Együtt maradtak, de nem rúgta ki, de ott gyoko megzakant egy fél évre. Most próbál visszatalálni. Szerintem összerakja a játékát majd. Tehát ha valaki, akkor Agassi tudja, hogy kell. Gyerekek, Agassi kiesett. Dumáljanak egyet, hívja fel Tiger Woods-ot. Igen. Agassi kiesett a legjobb 100-ból. 51 Future tornákon játszott. Úgyhogy ő már ő volt André Agassi, és kiesett a legjobb 100-ból. És nem visszajött még onnan? Ott el megnyerte a Garrost. Tehát ha valaki, akkor az Agassi tudja, hogy mit kell mondani annak. Kérd gondolni, 18 évesekkel ilyen future versenyeken indulsz, Andréken, ütöd a labdát, érted, mert nincs pont, nincs elég pontot, hogy elinduljál főtáblán. És az Agassi ezt lejárta. Tehát ő szerintem hozzátesz majd egy okhoz. Na, jó van. 77 éves volt a néni egyébként, aki a gáz. Na tessék. A fék helyett a gáz. Vagy nyomtam. Egy régi író volt, és amikor én olvastam, még 60. Így van, nagyon telik az idő. A Lőrince. Ott egy téridő kontinuum ugrás volt. Hirtelen eltelt 17 év. Na, elmenjünk egy picit hírezni, aztán jövünk az első témánkkal. Belevágunk. Egy nagyon érdekes témával folytatjuk. Úgy nem tudom, olvastátok el, hogy egy zárt csoportban a közösségi hálón kért a minap segítséget egy soproni szakorvos jelölt, ami ugye hatalmas balhé lett, és a gyerekek hülyen tükrözi az egészségügyi állapotát. A Facebookon tett közzé egy kétségbeesett hangvételű levelet, mert ugye urológus jelöltként dolgozik, felügyelet nélkül kellett ügyelni a sürgősségén, és ő kiírta, hogy a segítségünket szeretné kérni, mármint az árcsoportnak. Szakorvos jelölt vagyok, írásbeli szakvizsga után szóbeli előtt, és hát a humán erőforrás hiány miatt őt beállították a sürgősségire. És ott volt egyedül. És írt egy levelet a Facebookon, hogy valaki segítsen. Hát nem, hogy tapasztalatod nincs, még diplomát se igazán. Hú, gyerekek, ez nagyon kemény. Úgyhogy erről beszélgetünk mindjárt 3 perc van pontosan 7 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk már a stúdióban újra. Én egy kicsit örülök. Jó volt, szép volt, elég volt. Egy hét körbejártuk az országot, utaztunk, én ingáztam is sokat. Mi jó sok kilométert. Ti még hoteleznétek? Nekem elég volt, de nagyon jó volt. Ezért az mondod azt, hogy elég, mert hogy ingáznod kellett. Maradtam volna, és elég lenne egy hét. Nekem ugye elég. Régen mentünk még a klasszál 1100 évvel ezelőtt 2 hetes rócsóra, de ugye egy hét alatt nekem, én ezzel úgy betelek. Tehát, hogy én ma már örültem, hogy ide jövünk vissza, fix helyen vagyunk. Nyugi van a stúdió körül. Tehát, hogy pont jó volt. Élveztem, de hogy egy hét elég is volt. De megyünk még. Hát gondolom, hogy valamikor még megyünk. Hát, van, gondolom nem ez volt az utolsó. Nagyon remélem, hogy azért még idén, belátható időn belül még egy kört azért teszünk. Már csak azért is, mert ugye folyamatosan kapcsolódnak be újabb és újabb városok a rendszerbe, úgyhogy igen. Oda is el kell menni. Milyen időnk lesz, Feri? Nagyon jó idő, 30 fok várható a délutánra, ilyen 26-30, a hajnali az 9-14 volt. Nem lesz fronthatás, nem lesz eső, csak napsütés. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Na mi az Isten? Na mi a fene? Dózsa ajtós és zsarok előtt a Hősök tere felé kocs, mind a két sávot érinti, a rendőrautó középen áll a két sávban egyszerre. Aztán én az alsó, micsoda korhatárt is feljebb vinném, hogy ja igen, ez jogsis téma, erről már beszéltünk. M341-es kilométerénél baleset. Miatt torlódás Pest felé 3-4 kilométeres a sor. Köszönjük szépen. Aztán jött egy üzenet Viberen, Amerikából hallgatlak beleteket. Na, mindjárt. Már itt is csótányok. Amerikából írok nektek. Itt már este 10 óra elmúlt, de azért nem felejtem el a 3-as trió brigádot, nektek jó munkát és kitartást. Szergej az örmény, írta nekünk Amerikából. Szergej az örmény. Amerikából, aki itt hallgatott minket. Igen. Na, mi pedig egy érdekes témával foglalkozunk, ugye, hát megdöbbentő, a magyar egészségügy helyzetét nem kell nagyon ragozni, mert tudjuk, aki volt kórházban, akinek a szerettei voltak kórházban, ne adj Isten, voltak olyan szerencsések, hogy ki is jöttek abból az ominózus kórházból, azt tudhatja, hogy áldatlan állapotok vannak a magyar egészségügyben, hát elég csak egy kórháznak nevezett, nem is tudom mibe bemenni, körbefotózni, és látod, hogy hát de teljesen dermesztő. És ugye most megint felkapták az egészségügy állapotát, ugyanis egy zárt csoportban a közösségi hálón kért a minap segítséget egy soproni szakorvos jelölt, amiből nyilván hatalmas balhé lett, és ahogy sajnos ebben az országban lenni szokott, leginkább ő issza, vagy ő fogja ennek az egésznek a levét meginni, mármint hogy segítséget kért. A Facebookon közzétett kétségbeesett hangú levélből kiderült, hogy urológus jelöltként felügyelet nélkül kellene ügyelnie a sürgősségén. Azt írt a szegényke a posztban, hogy a segítségeteket szeretném kérni, urológus szakorvos jelölt vagyok, írásbeli szakvizsga után szóbeli előtt. A kórházunk sürgősségi osztályon fennálló humán erőforrás hiány más osztály és szakmai rezidenseink, szakorvos jelöltjeink teljes műszakba való bevonásával oldotta meg, és kívánja a később élmen is megoldani a munkáim. Nem elég, hogy a teljes műszak mellett a saját osztályunk engem nem lát, illetve én sem a szakmámat, hanem éjszakai műszakban teljesen egyedül, szakmai felügyelet nélkül, nincs műszakvezető, nincs sürgősség is, orvos sem, tehát rajtam kívül zéro orvos kell nekem egy urológusnak az egykapu sürgősségi osztályt ellátnom. Bármilyen konstruktív hozzászólásnak tudnék örülni, segítségeteket előre is köszönöm. Az 1001 orvos állapénz nélkül Facebook csoportjában közzétett levél, ami aztán valahogy kiderült, most vagy kiderült, hogy ez mégsem egy zárt csoport volt, vagy rossz helyre itt a szegényként, vagy a sajtónak ezt valaki kinyomta. Én nagyon remélem, hogy nem őt fogják megkurcolni a történtek miatt, de azért ez elképesztő. Ez elképesztő. Eddig azt gondoltam a kórházról, hogy láttad a körülményeket, amiket te is mondtál, hogy ha bemész körbefotozó, hogy minden rossz, de mindig azt gondoltam, hogy legalább az emberek, érted, ott vannak, lelkiismeretesen segít, van nővér, van orvos. Hát most kiderült, hogy úgy visznek be éjszaka, bármivel, tehát vakbéllel, töréssel, egy balesettel, hogy ott áll veled szemben egy alig urológus. Nagyon durva. Ugye, mert hogy ő mondja, a csámú írja magáról, hogy még nincs meg a vizsgája. Ő egy kislány, egy lány volt. Igen, egy lány, bocsánat. Igen, tehát, hogy még nincs meg ugye a vizsgája sem erre. Tehát, ha neked mondjuk éjszaka történik egy baleset, és bevisznek, egy alig urológus hát vagy segíteni. És ahogy mondtad, hogy bármivel, tehát, hogy azért a sürgősségről mindenki tudja, hogy ott gyakorlatilag bármi előfordulhat. Tehát, hogy nem egyféle szakmai irányultságra van szükség, hanem mindenre. Mert, hogy bármilyen eset előfordulhat, lehet az egyiknek a vakbelével, lehet egy ficam, lehet egy törés, lehet valami bármilyen más. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan komplex tudás igényel az ottani ellátás, hogy egyszerűen nem is elég egy orvos, nem orvos, hanem egy rezidens, aki még gyakorlatilag csak tanulja a szakmát. Nyilatkozott a kórházok, azt mondják, hogy a sürgősségi orvostan hiány szakma egyébként érdekes, hogy mit mondanak. Talán Soproni kórházról van egyébként szó. Azt mondják, hogy a sürgősségi orvostan hiány szakma, ezért a sürgősségi osztályok, sürgősségi szakorvosok felügyete mellett más szakterületek képviselőivel szerveződnek. Az általuk itt megszerzett tudás jelentősen növeli a betegellátás biztonságát. Ez hiszen a saját szakterületén, osztályán előforduló akut esetek felismerését és ellátásának megkezdését leginkább a sürgősségi osztályon tudja elsajátítani. Így tehát egyébként az jót tesz a betegnek is. Az jó, az jó tenne, csak is. Ő egyedül volt. Meg a szerveződés. Igen, tehát amit a kórház ír, az tök jó az lenne, jó. Hogyha te urológus jelöltként, rezidensként oda csapódnál, és van egyébként van egy profi orvos, akinek ez a dolga, érted, hogy a sürgősség. És sokat tanulnál tőle. Akkor tök jó. A sürgősség ellátásról is. Hello. Tehát ezek szerint a kórház azt mondja, kiadtak ugye egy közleményt, hogy tulajdonképpen ez, ami megtörtént, ez növeli a betegbiztonságot. Mert ugye az orvos ott erős kiképzést kap a frontvonalon. Hát ott erős. Kvázi tulajdonképpen majd a saját szakterületén jobban tudja ellátni a munkáját. Azért vagyis az kemény lehet. Képzettebb orvosok, nagyobb betegbiztonság. Hát kérem szépen, micsoda indoklás ez, nem? Itt mondjuk nem nagyon volt kitől tanulni, csak a betegektől legfeljebb. Maga hogy kötné ezt a nyílt törést? Aha. Uram. Volt már magának ilyenje? Van róla fotó? Volt, mutassa már meg. A múltkor mit adtak be? Na, azt, a kéket vagy a pirosat? Mert a teher alatt nő a pálma, ezt hát tudjuk. Igen. Tehát biztos, hogy összekapja erre magát csak a szegény rezidens. És akkor felment a izére? Tehát úgy kell elkezdeni az egészet, hogy mert lehet, hogy egyébként necse volt, de hát ha mondjuk volt az is, akkor szépen beírta a betegségnek, mert ezt nyomott egy enter, ne doki. Nem, gyakori kérdések. Igen, gyakori kérdések. Bajta áll ki a fejéből. Erősen vérzi. Gyakori kérdések. Betadin? Ezek itt a betadin? Szegény. Általában ugye az van ilyen, hogy őket hurcolják meg, tehát már volt ilyen eset, amikor ugye a rezidensen kértek számon, mert valamit rosszul csinált egyébként. Kiteregette a szennyest. Hát, hogy kiteregette a szennyest, igen, ezt nem is szabadott volna nyilván elmondani. Nem tudom, hogy derült ki. Majd mindjárt ennek próbálunk utána járni. Gyerekek, tudod, mi a megoldás? Bármikor bármi bajod van, de tényleg föl kell készíteni a családot arra, hogy tegyenek be az autóba, ha összeesel, akkor is. Tehát hozzanak olyan állapotba, hogy utazni tudjál, vigyenek át az osztrák határon, és dobjanak ki a határ másik oldalán. Tényleg? Mi történik? Elmondom, mi történik. Sokkal jobb ellátást kapsz. Valószínűleg magyar orvosok fogják ugyanúgy egyébként a határ másik oldalán a bajodat ellátni, mert a magyar orvosok nagy százaléka sajnos elvonult, meg ugye hát kivándorolt Ausztriába, meg a környező országokban, Németországban. Egy jobb ellátással, ugyanazzal a szakmai kvalitással fognak ellátni, és rátköszönnek, hogy jó reggelt, Rákóczi úr is, te hozta. Aha, a határ melletti osztrák kórházban, az út mellett találtuk meg. Tudna nekem mondani egy osztrák TB számot, nem? Hát akkor tehát mi történik? Bármi van, gyorsan vigyenek át a határ másik oldalán, és dobjanak ki az autóból. És megvagy, nem? Rányos, ez a megoldás a magyar egészségügy. Nem menj be a kórházba, meghalsz. Vége van. De tényleg, nem akarok senkit riogatni, de nem jössz ki élve. Vagy hát valószínű. Sajnos. Hát a kórházi fertőzések is, ugye erről beszéltünk. Igen. Papa, mennyire vagy rosszul? Kicsit az óra szívem, papa, kibőzik 200 km sodat? Igen. Irány helyes halom. Végig az M1-es. Én ezt kérem a családomt, ott tegyenek ki. Pocsmater Véda. Azt sem, hogy menjünk bele a Védába. Tegyenek egy telefonszámot a nyakadba, írják rá egy kivegyes, ott valahol, paf, tegyenek ki. És kész. Takarjanak be, és hagyjanak ott. És hívják föl még az osztrákokat, hogy találtunk egy embert az utcán. Nem tudom kicsoda. Nem tudom kicsoda orán. Nem? Nem ez a megoldás? Ja. Hát ez a hat... Sopron és Szombathely környékén. És én a kórházat se értem, hogy ezt a nyilatkozatot adja ki. Miért nem azt mondja, hogy uraim, hölgyeim, emberhiánnyal küszködik. Azt tudjuk, hogy emberhiány van, persze. Magyar kórház, kellett valaki, aki az éjszakai ügyeletet ellátja, ő kapta meg ezt a posztot. Igen. Itt van velünk dr. Dénes Tamás, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok, a rezidensek és szakorosok szakszervezetnek az elnöke vagyok, a Rezidens Szövetséget korábban vezettem. Már nem vagy az. Sziasztok. Nálunk az előrelépés. Az vagy, ez a Julinak most mínusz 10 000-be került. Nem, még csak 7 fő van, és 7 óra 21. Nagyon lendületes, hogy is Balázs szavába vágt elő, csak fel akarta sorolni a korábbi jellemeidet. Semmi baj, ez mínusz 10 000, nem baj, be kell keményíteni. Na, hogy terült ki ez a levél egyáltalán? Vagy kineszelte ezt meg? Rossz helyre küldte, vagy megneszelte a sajtó, vagy valaki kiadta? Ez a közösségi oldal, ez nem zárt, ez nyílt, tehát láthatják a tartalmát amúgy az újságírók is, és nagyon sokszor időzélbe használjuk ezt a lehetőséget, hogy az ottani vita az kikerül a sajtóba, ha arra érdemes, és ez nagyon sokat segít valójában az érdeklődelemnek. De szegény, ő azt hitte, hogy zárt csoportba ír? Igen, hogy ezt nem láthatják, igen, ezzel párhuzamosan ugye megkeresett minket, megkereste a Magyar Rezident Szövetséget is, és a Rezident Szövetség is felvette a kapcsolatot, hogy ez a két szervezet, ez hogy is fogalmaz, a partner szervezet, hiszen a mostani elnök a Magyar Rezident Szövetség az nekünk alelnökünk, és felosztottuk a munkát, fogalmazzuk így. Ami azért lehet amúgy csak, hogy tegyük tisztára ezt a dolgot, szakszervezet, mert mi annó sztrájkot akartunk szervezni, amikor még nem voltak béremelésre utalások, ugye azóta azért már volt tavaly egy béremelés meg legszidén, mert a Rezident Szövetség az egy civil szervezet, és nem szervezhetném a sztrájkot. Tehát ezért léptünk tovább így ebbe a formába, de több ember sikerült bevonzani, és így dolgozunk tovább. Okay. Visszatérve a konkrét kérdezni, igen. Igen, elnézést. Hölgy, a kolléganő azt kijött, és nem gondolja, hogy nem akarta kiteregetni a szennyest. Tehát nyilván ebből lesznek neki bizonyos jellegű problémái ott az intézményben. Mi felajánlottuk neki, ha teres eljárásra kerül az ügy, ugye ingyen per képviseletet tudunk neki adni. Bízunk benne, hogy ez nem lesz erre szükség. Akarata nélkül viszont nagyon sokat segített, nagyon sok rezidensnek, mert ez nem egyedi eset. Az, hogy egyedül hagyják egy sürgősség, aztán az nagyjából egyedi, de az, hogy a különböző osztályok nem megfelelő számú és szakképzettségű emberrel dolgoznak, sajnos az általános. És főleg ott a nyugati határszélen, ahogy ti is felvázoltátok, nem nincs egyszerű helyzetben a kórház, mert a kollégák 50 vagy 100 km-re arrább, sajnos el kell mondhatjuk, hogy jobb körülmények között dolgoznak, és ezért ők főleg emberhiányat küzdködnek. Tehát akkor ez egy rendszeres probléma, amit te is mondasz, hogy a sürgősségi osztályon olyan ember vár engem, mint beteget, akinek nem lenne ott helye, vagy keresni valója, vagy segítség nélkül nem biztos, hogy meg tudja oldani? Hát olyan példa volt, és azt sikerült házon belül megoldani, hogy az orvos hiány miatt bőrgyógyászt, meg reumatológust akartak leirányítani a sürgősségi osztályra. Mondjuk ott lett volna a felügyelet, tehát lett volna egy orvos, aki úgymond a műszakvezető, ha bár az sem rendelkezett volna a megfelelő szakképesítéssel, de az elvállalta volna, hogy vezeti a műszakot. Ott úgy sikerült megoldjuk, hogy azt mondtuk az adott kórház vezetésének, hogy rendben, nem tudjuk megakadályozni, hogy te átirányítsad a dolgozóidat, mert erre jogszabály amúgy lehetőséget ad, de ezek az orvosok nem szeretnének ott dolgozni, mert nem tudják ellátni rendesen a beteget, és egy olyan beteg tájékoztatót fogunk aláíratni a beteggel a kamera jelenlétében, hogy az orvos sem etikailag, sem erkölcsileg, sem jogilag nem vállalja a felelősséget. Na, a következő a probléma. Igaza van a kórháznak, hogy sokat tudunk tanulni a sürgősségi osztályokon. Ezért van a képzési tervünkben sürgősségi fél. Na jó, tanulni valaki mellett, de az más, mint hogy valaki egyedül mellett van. Tehát, hogy azért az nem ugyanaz, hogy leküldök valakit egyedül, mint hogy azt mondom, hogy gyere be és tanulj, mert van két orvos, akinek viszont ez a feladata. Tehát azért az egész más valaki mellett tanulni, meg valakit egyedül leküldeni. Erről van szó, de ahogy mondtam, az a képzési tervbe bekerült pár évvel ezelőtt, és pár évvel ezelőtt született egy jogszabály a felügyeletre, hogy mikor kell személyes felügyelet, mikor telefonos behívós, egy még szakvizsga előtt álló kolléga fölé, és sajnos az is egy botrány után született meg ez a jogszabály, hogy Budapesten egy szilveszter éjszakán egy idegsebészeti osztályon egy rezidens ügyelt egyedül, és akkor egy olyan személyiség került be arra az osztályra, aki botrányt tudott ebből csinálni, idézőjelben, és ebből jogszabály is született. Egy rezidens mondhat nemet? Tehát ő mondhatja, hogy gyerekek, én nem értek hozzá, nem tudok lemenni, nincs meg a szakmai kvalitásom, nem megyek le. Ő tiltakozhat, hogy mondhat nemet? Vagy neki kötelező ilyenkor lemenni? Én azt mondom, hogy a rezidens igenis mondhat nemet, mert jogilag aztán őt fogják felelősségre vonni, mint ahogy Pécsen volt egy eset, hogy egy vakbélgyanús beteget egy rezidens látott egyedül, visszahívta másnapra, a beteg nem jött vissza, csak 3-4 nap után, és egy perforált vakbélben ez a beteg meg is halt, és jogerősen elítélték a rezidenst is, mivel hogy ugye részt vett a beteg ellátásba, ha jól tudom, felfüggesztett börtönbüntetést kapott, senki nem védte meg. Neki azt kellett volna mondani, hogy ez a beteg addig nem megy innen haza, ameddig egy szakorvos, tök mindegy, hogy 5 órát van a műtőben, azután jön ki, ez nem az ő felelőssége, a munkaszervezés nem az ő felelőssége, de olyan jellegű kockázatot nem vállaljon egy rezidens sem, ami aztán jött később, és nyilván a beteget is bajba sodorhatja. Nehéz nemet mondani, képzeljük el otthon az igazgatót, és azt mondja neked, le kell menni, hát szakvizsgálót vagy, lehet, hogy nem írom alá a papírot. Ilyen is volt. Atya Isten, azért ez dermesztő így hallgatva, tehát hogy ez azért elképesztő. Ugyanúgy elintéztük, hadd ezt a történetet, még hadd mondjam el, fölhívott egy annó szakoros előtt barátom, hogy hát sebészetek ki akarnak minket küldeni, hogy egy kisvárosi kórházba, megyei kórházból, és hát nem nagyon tudjuk megoldani, de azt mondták, hogy ezt nem csináljuk meg, akkor nem fogják aláírni a szakvizsgálat szükséges papírokat. Ott annyi elég volt, hogy felhívtuk az igazgatót, és nyilván tudják, hogy a második lépés az, hogy valószínűleg a sajtóba kikerül, de igenis nektek és a sajtónak nagy ereje van, és még egyszer nem szerette volna ez a kolléganő, hogyha sajtóba kikerült, de valójában nagyon nagy segítséget adott azoknak a kollégáknak, akik hasonló helyzetben vannak. Persze. Most vele mi lesz, hogy felelősségre vonják? Tehát ilyenkor felfüggeszthetik, vagy ilyenkor mi van? Mert azt hallom, hogy tehát bajban van a lány is, ezt te is mondod, hogy akár meg is hurcolhatják. Akár, de mi nagyon bízunk benne, mert nyilván a kórházvezetés is, ahogy ti is mondtátok, próbált alkalmazkodni, de ez a válasz is, amit kiadtak közben. A szenzációs, ez jó, nyugodjunk meg, az jót tesz nekünk betegeknek, meg az orvosoknak is. Mindenkinek jó, hogy gyűlik a rutin. Ebből mindenki tanul, higgyetek el, nincs ezzel baj. Hát ez dermesztő, hogy megint maszatolnak, meg kenik a felelősséget mindenkinek, megpróbálnak nyugtatni. Mert akkor majd más kórházban megy, majd legközelebb. Növeli a betegbiztonságot, hogy egyedül hagyták ügyelni a sürgősségén az urológus rezidenst. Hát azért ez dermesztő. Hát igen, sajnos ilyen felfogással kell nekünk küzdeni, de visszatérve az eredeti kérdésre, mi nagyon bízunk benne, és tényleg minden lehetőséget mérte, minden segítséget elvonunk, hogy semmiféle problémája ne legyen. Én inkább azt tapasztaltam az elmúlt időszakban az érdeklődő éveim alatt, és minden egyes barátom, aki ezzel foglalkozott, hogy inkább jobban jöttünk ki ezekből a dolgokból. Nyilván bizonyos játékszabályokat be kell tartani. Hát az biztos, hogy lesznek egy elbeszélgetés a kórház vezetőségével. Ez valószínűleg a napokban meg fog történni, és akkor meglátjuk, hogy ott milyen üzenetek születnek, illetve milyen tehát mit mond a kórházvezetés, tehát egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan ugye ez a hétvégén robbant ez az ügy, ma van hétfő, tehát valószínűleg ma holnap közelebb. Ma még történik valami. Figyelj, a sürgősségi akár ott életeket is kell menteni, nem? Tehát az a része a kórháznak, ahol a sürgősségi esetek érnek, ott tényleg balta van a fejedbe, oda visznek, törés van, összeestél, nincs. Hát ezen az osztályon volt ennél durvább eset is, mert egy orvos, aki megkapta a diplomát 3 hónap után, tehát nem hogy szakvizsgálat, 3 hónap után egyedül hagyta. Az más kérdés, hogy ez a barátom, ő kifejezetten szereti ezeket a dolgokat és a sürgősségi betegellátást, és évek. Na jó, de nekem beleáll egy balta a fejembe, én például kómába esek, vagy nem tudom, akkor föl a mentőből oda telefonálnak, hogy gyerekek, van bent valaki, és akkor ott az urológus fölzi, én vagyok egyedül, és ő lát el. Bőrgyógyászként. Nem, azért ott van traumatológia, és akkor, hogyha mondjuk bejössz törés gyanúval, megrögenezlek, én vagyok ez a rezidens, hát ha észreveszem a törést, akkor lehívom a traumatológust. Ha észreveszed a törést, akkor... de te egy urológus rezidens vagy. Na itt a probléma, hogy most mindenért le fogom-e hívni, nem fogom-e éjszaka, mert eleve csúnyán fog rám nézni a traumatológus, tehát egyedül is kell nekem beteget elküldenem és döntés hoznom, és itt van a hiba lehetőség, mert nyilván kérhet segítséget ő is, feltételezem van, és nagyon bízunk benne, hogy igen, tehát ha például traumatológia esete van, akkor egy traumatológus, hogyha úgy gondolja, hogy kardiológia esete van, kardiológus. Hát itt nagyon komoly döntéseket kell meghozni. Hát. Igen, és benne van a hiba, és egy hiba sajnos a mi hivatásunknál elég, hogy az ember életet követeljen, aztán az ő egész karrierét tönkre tegyen, mint ahogy mondom, volt erre példa múltban. De az, hogy egy rezidens, ahogy halad előre a szakképzésében, minimum a saját szakterületén egyre nagyobb döntéseket hozzon, ezzel nincsen semmi gond, ez irányba is. Na jó, de hát ezt nem mossuk össze azért, persze. Igen. Tehát itt nem erről van szó. Tehát, igen, hogy... de itt nem urológiáról van szó. Itt nem urológiáról van szó, abban haladjon, fejlődjön, legyen ügyes, de hát közben azért egy kulcsontörés, hogy nem tudom mit, és az még lehet, hogy röntgen alapján fölismer, de hát egy másikat nem biztos. Szóval, hogy hát természetesen nincsenek illúziók az egészségügyi kapcsolatban, de hát azért ez ijesztő. Hát erre mondjuk azt, hogy hiába mondja azt a kormányzat, és igaza is van, hogy az orvos elvándorlás némileg csökken, csak az orvos hiány meg nő. Régóta mondjuk azt, hogy ne azzal foglalkozunk, hogy hányan mennek el, hanem azzal foglalkozunk, hogy hányan vagyunk itthon. Tehát, hogy ténylegesen hogyan tudjuk ellátni a beteget, és vegyünk egy mély levegőt, és tervezzük meg, hány osztályra van szükség. Kell-e ott egyáltalán abban a városban egy ilyen sürgőségi osztály, vagy nem lenne jobb, ha még két mentőt odaraknának, és átvinnék a megyék kórházba az összes beteget például. Tehát, hogy és ezt kell megértse a lakosság is, hogy nem az a lényeg, hogy kinézzek az ablakon és ott legyen egy kórház, hanem az legyen a lényeg, hogy elérhető távolságon belül ott legyen egy intézmény, ahol ez engem biztonságban el tudok látni. Persze. Hogy is, tényleg ez a megoldás, be a kocsiba, hát a Hegyeshalom határa, és ott letenni a zárók szélét. Ott kitenni. Apa, most kirakál a kocsiba. Így van esélyed túlélni. Meg is néztem egyébként, hogyha esetleg valami probléma lenne, érteni egy vakbélgyulladással, szépen a táblárok papának a mellére rá kell írni, hogy appendicitis, most megnéztem. És akkor a kilak... Appendicitis gyanú, és kirakni Hegyeshalom másnyugat. De akár Grácig is kellett vinni. Tamás, nagyon drukkolunk nektek. Írjatok majd, hogy beszéljünk, hogy mi van a lányjal. Jó? Köszönjük szépen. Köszönjük, dr. Dénes Tamás. Ciao, hello. Hello, hello. Köszönjük, ciao, hello, hello. Na jó, jönnek az SMS-ek, mindjárt még szemezgetünk. Mindenkinek van története a magyar egészségügyről, úgyhogy osszátok meg nekünk, osszátok meg velünk. Jó, 0-20-311-111 az SMS számunk. 8:30 jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 8:01, hétfő reggel van, hello mindenkinek, gyönyörű az idő, felhő nincs az égen, nagyon szép lesz, szerdára kánikulát mondanak, 30 fokot, úgyhogy alakul a nyár. Hát június van, nem volt annyira jó ez a május, úgyhogy ránk fér a jó idő, májusban ilyen komolyabb. Igen, tavasz, aztán. Még márciusban, a tavasz, aztán áprilisban hó, és most újra úgy néz ki, hogy itt a jó idő, sőt, hát jön a kánikula szerdán, szerdán 31 fok. 51-es Harasztinál totális káosz a nullás felé, ezt Gyurma küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mi pedig ugye foglalkoztunk ezzel a soproni esetem, ahol is ugye egy szakorvos jelölt, ő azt gondolt, hogy zárt Facebook csoporton kér segítséget, de nem, és aztán fölhívtuk dr. Dénes Tamást, akiről ugye kiderült, hogy már nem a Magyar Rezidens Szövetség elnöke, de jó helyen voltunk, és elmondta, hogy hát sajnos nem egyszerű esetről van szó, és előfordulhat, hogy az ember sürgősségről így megy be, ugye, hogy egy oda nem való orvos segítség nélkül kell, hogy ellássa. Igen. Rengeteg hozzászólás, hát ez olyan, mint a futball, ugye, a magyar egészségügy. Iszonyatosan sok hallgató írt nekünk, nagyon sok SMS-t, hogy megossza velünk az egészségügyi tapasztalatot. Próbálunk szelektálni, mert ez most nem arról szól, hogy az orvosokat bántsuk, vagy esetleg egy-egy rosszul ellátott beteg történetet mi most elmeséljük, mert azért nehéz. Tudjuk mi is, hogy emberhiány van, tudjuk, hogy mennyit melóznak, tudjuk, hogy rettenetesen alul fizetettek, és iszonyatos küzdelem nap mint nap az, amit ők csinálnak és helytállnak. De hát mégis közben azért megdöbbentő SMS-ek jönnek. A lányom vasárnapi ügyeletben ellát 60-80 beteget, néha még többet, aztán hajnal 2-ig műtenek, természetesen hétfőn 7:30-tól már újra bent van, írta nekünk egy szülő. Hello fiúk, feleségem beütötte a fejét, hatalmas pup lett a fején, másnap fájt a feje, aluszékonyában. Gyanús volt, ezért elvittem a sürgősségűre a Merényi Gusztáv kórházba, útközben epilepsziás rohamot kapott a kórházban, egy ápolónő felállította a diagnózist, ápolónő, valószínűleg emberhiány volt ott, és női hiszti. Szerint ezt mondtam, majd hazaküldtek, azért az fura, hogy egy ápolónő hogy küld haza, hogy nem éred el, hogy lásson ott téged orvos, azért ez nem reális, hogy egy ápolónő azt mondja, hogy női hisztés, menjetek haza, akkor ütöd, vered, már nem ölt az asztalt, igen. És azt mondod, hogy valaki nézze meg, aki orvos. Később neurológiai kivizsgálás után, amit mi kértünk, a neurológián kimutatták a magától felszívódó vérömlenyt, ami nyomott egy ideget, és egyébként attól volt rohama. Baluk ültő nekünk. Engem egy pszichiáter látott el a sürgőségnél, egy nőgyógyász rezidenssel, hazengedte, két nap múlva a mentő vitt vissza, kómába estem, kiderült agyhártyagyulladásom van, mondanom, hogy nem kell, ez életemért küzdetek, ennek ellenére megemellem a kalapom előttük, hiszen nem semmi, amit az osztályon csinálnak, mind az orvosok, mind a nővérek. Ezt Detti küldte nekünk. Igen, ezt mi is mondjuk, hogy tényleg le a kalappal mindenkiről, aki az egészségügyben dolgozik. Mi azért beszélünk erről, és azért kell ezt az oldalát is megmutatni, hogy hát ha az ember megsürgeti egy kicsit a változást. Hát azok is olyanok, akik ezen változtathatnának. Igen. Azt mondja, hogy még nem voltam 16 éves, amikor egy közösséges szalagszakadást Pécset az ügyeletes gyerekorvos nem vett észre, még ez is érdekes. Azt mondja, hogy nemhogy nem vett észre, hozzá sem ért a lábamhoz, csak elküldött, hogy nincs eltörve, ebből indult ki minden, mikor már fél évvel később sem tudtam járni, átkerültem a másik kórházba, a másik orvoshoz, aki legalább ajánlani tudott valakit. Annak az orvosnak 3 éve telt helyrehozni ezt a félrenézést. Hát azért ez is. Ez is nagyon kemény, 3 év alatt 2 műtéten estem át, a 2 között pedig leállt a keringés a lábamban, és mindössze 17 évesen azzal kellett szembenézni, hogy amputálhatják a lábam. Mindez annak az ügyeletes orvosnak köszönheti, aki arra sem vette a fáradtságot, hogy hozzáérjen a lábamhoz. Most 21 éves vagyok, egyetemista, 2 lábbal, és az egészségügybe készülök. Barbie küldte nekünk. Hát ha jobb hely lesz, igen, az egészségügyben ott vagy. Igen. A tőled. Barátom anyukája bement a veszprémi kórházba, hogy már vagy 2 hete fáj a háta, majd belőről a doki közölte, hogy csak elaludta, pihenjen 1 hetet, nem lesz gond. Jaj. Csak nem hagyta nyugodni a dolog, egy ismerős által eljutott a győri kórházból, közölték vele, hogy csoda, hogy tud járni, gerincsérve van. Ezt Domi küldte nekünk. Fájt a fülem, bementem a sürgősségére, egy belgyógyász várt, azt mondta, hogy ő ügyel, nem tud mit csinálni, azt mondta, hallójára gyulladást, kiderült, hogy középfülgyulladás, műtét lett belőle. Ugye, hogy ez egy apróság, de tehát nagyon sok múlik ezen, hogy valaki elásson el a gyulladást, de azért nem ugyanaz. Igen. Kórházi egészségcsomagba a tisztaság és fejedelmű mellé orvost is kell csomagolni, hogy ne legyen gond. Érte nekünk egy hallgató. Igen. Na hát, milyen esemes. Akitek vannak durvábbak is, de nem, ott már személy szerint orvosokat hibáztatnak. Egy-egy félrenézésre, de nem. Igen, hát itt egy akarjuk őket beántani. Nem is arról beszélünk, hogy valaki mondjuk, hanem a tudásának megfelelő szinten látott el valakit, vagy esetleg félrediagnosztizált, hanem alapvetően abból indult kezdesült, hogy nincs is, aki elé odaállhatnál és mondhatna rólad bármit is, mert ugye egyetlen rezidens ügyel az egész sürgősségi osztály. A rezidens próbálja meg átterelni a saját szakterületére. Mondja, hogy Balázs, értem, hogy balta, de a prostatája van valami igen. baj. Igen, nincs, de nézd, én láttam, hogy látnom kellett, ott nincs probléma. De én már meg, hogy ez nagyon nyom ez a balta. Szaggatott, vagy folyamatos a sugár. Jaj, dermesztő videót láttunk most, illetve bejátszást láttátok? Hát figyelj, elképesztő, valami teljesen más téma egyébként. Itt megy nálunk ugye különböző csatornák reggeli hírműsorai, és én nem tudom, hogy az emberi butaság az annak van-e mélysége, vagy van-e Marianna Árka, és annak van-e alja? Mindig kiderül, hogy nincs, mert van nincs. Lejjebb. Mindig kiderül, hogy van lejjebb, és azt gondolod, hogy... Mindig dob valaki egy át. Igen. Következő bejátszás kering az interneten, és most már a televíziókban is. Egy apuka fogja a karján az 1 éves gyerekét, egy nagyon helyes babáról van, aki üldögél. És apuka cigarettázik, láttatok? Cigarettázik mellette. Önmagában jó pont. De várjál. De sokan csinálják, hát sajnos, igen, ezzel igen. Majd fogja apuka a cigarettát, és beledugja a gyerek szájába. Beledugja a gyerek szájába a cigarettát, hogy ez milyen vicces. Aha. És a gyerek látod, hogy ugye hát megszívja a cigarettát, mert hogy ő próbál a száján keresztül levegőt venni, majd apuka ezzel rettenetesen jól szórakozik, utána gyerek kifújja a füstöt, és még egyszer megpróbálja a gyerek szájába dugni, úgyhogy közben már látod a gyereken, hogy heseget a kezével, szegénykében 1 évesen okosabb, mint az apja. Tehát több esze van az 1 éves gyereknek, mint ennek a baromnak. És belenyomja a cigarettát a szájába. Hogy tűnőd, lehet jó az kisfiam, jó az. De felképedve résztük a Feri, vagy te atya úristen. Ez már veszélyeztetés, nem? Ez simán lecsukható. Hát nem csinálnak semmit erre. Tehát most mi? Dehogy már. Tehát sokkal durvább dologért sem vesznek el tőle gyereket. Szóval ez semmi. Ja, rögtön fel kéne jelenteni hivatalból. Igen, a kocsiban való dohányzásért, ha gyerek van az autóban, az büntethető. Hát akkor és ez passzív. Ez passzív, de az, hogy akkor benyomod az 1 éves gyereket szájába, akkor az is azért büntethető legyen már. És a apuka így viccesnek gondolja ezt a dolgot, és ő nevetgél rajta. Igen. Szerencsét. Hát felmerül a kiskorú veszélyeztetése, de hát ennél tudjuk, hogy azért durvább dolgokért se veszik el tőled a gyereket. Állítólag nem is a saját gyereke, hanem a saját kishúga, tehát a feltételezések aha. szerint arról szólnak érek, hogy ja, tök mindegy, nyilván teljesen akkor mindegy. Nem gond. A családon belül. Ja, persze, akkor elég. Mondja neki, én nem láttam csak képek, hogy tüdőzz le, hát most ebből a kérdés, hogy az 1 éves gyerek mit ért. Érted, hogy hol, tehát, hogy ez erre rábízák a gyereket, meg ott marad vele estére, meg éjszakára, meg reggel. Tehát, hogy ő lehet, hogy nevel egy gyereket, vagy vigyázz sokszor a húgára. Felfogadatlan. Tessék? És lehet, hogy szaporodik. Igen. Szerencsétlen gyerek. Hát és ezt adja át, ezt a mérhetetlen tudást és intelligenciát adja majd át más gyerekeknek is. Fantasztikus. Igen. Én mondja, tüdőzle, ezt mondogatja neki egyébként. De a hangot mi nem is hallottuk. Nem hallottuk, igen. Itt már mondom, írják nekünk SMS-ben. Nem jut eszébe, hogy hát ha már ő ilyen nyomoronc, hogy legalább nem jut ez eszébe felé, mert szerintem ez így, mert igen. Tehát, hogy azért nem borzad el, mert gyakorlatilag nála ez így egy alapszituáció. Ő így él, ez az értékrendszere. Neki ez így belefér, meg se fordul a fejébe. Ha megfordulna, nem csinálna. Én is beleszívtam apám cigijébe, csak 10 évesen. És a saját akaratomból, igen. Szerencsétlen gyerek. Nem ő tudtosta a szádba, hanem elcsortad, mert ki akartad próbálni. És feküdtünk utána a parkette. És neked szerencséd volt, ne abba hagytad. Ugye, többiek meg erőltetik, és aztán... És akkor még nálunk volt a sürgősségén rendes betegellátás. Tehát, hogyha apám meg látta volna, hogy beleszívok a fecskéjébe, utána nyilván eltörte volna a kezemet. De miért szagolgattad volna az alsógatyát? Mit? Miért szagolgattad volna az alsógatyát? Hogy kiszagolgatja a saját apjasot. Kiszagolgatja saját alapja, alsogatja a fecskéjét, hát ezt nem akarja az ember szagolgatni. Na jó, van 5 perc, pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. Jó? Itt vagyunk mindjárt, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, 8 perccel. Hello, drága hallgatók! Itt vagyunk a Rádió Egyen már újra, itthonról, Budapestről. Bár már ugye pénteken is itthon voltunk, de akkor még az üvegstúdióval, ugye turnén, most viszont már itt a kis stúdiókban. Ez jó volt, én szerettem ezt beállni a kis parkolóházba, a kis megszokott helyemre feljönni. Ja, az is és jó. Úgy, az egész, úgy valahogy nekem, hogy ez egy hét, ez most úgy elég volt. Ja. A kis fotelembe visszaülni. Csak a parkolóházra. Megvan a napi rítusom, reggel beállok szépen, ott az nem ázik be, feljövök a lifttel, leülök, megcsom a tejámat, és akkor ott szépen üldögélek a kis fotelben, a kedvenc monitorjaim előtt nyomkodom ezeket a gombokat. Én szeretem. Látod, a megszokás milyen nagy úr. Megszoktam én ezt, megszoktam. Igen. Nekem kifejezetten jó volt most valahogy hazajönni, tényleg. Uh-huh. Én már úgy pénteken éreztem, hogy elfáradtam, és nagyon szerettem, nagyon sokan voltak, rengeteg hallgatóval találkoztunk, tényleg jól éreztem magam, de valahogy azt éreztem, hogy elég. Tehát most lenne még egy hét, az már sok lenne. Én nekem ez most így tökéletesen elég volt. Úgy vártam volna, hogy szombat reggel bejön egy formás szőke hostess lány, megkérdezi, hogy mit akarok reggelizni, aztán nem, hegydől keltem fel, magamnak csináltam meg a zabomat. Jó, hát nektek ez egy nagy kirándulás, szóval ez egy nagy kirándulás. Kell intézni. Jól kell menedzselni a dolgokat, hát van, aki rosszabbul menedzseli ezt a dolgot. Nem tudom, valahogy nekem ez most úgy elég. Mi neked van elég a hostess lány? Tessék? Megy vissza a gardróbba. Nem arról beszélek, hanem az elmenet erről, az ottalvásokról. Abból nekem kevesebb időt, arra mondtam, hogy nektek ez egy nagy jobban kirándulás, mert hogy te vasárnap elmész, pénteken az jössz, illetve már csütörtökön otthon vagy. Az egy kicsit szomorú is volt. Kicsit szomorú, hogy még nem kapott hotelt. Nem, az utolsó helyszín miért nem van vidéki helyszín, miért pesti helyszín, nem vagyunk. Az Erzsébet téren pedig van szálloda, érted? Ott kellett volna lakni. Ott a Ritzben vagy valahol, ott ugye most az Ritz lett, és akkor ott a Ritz kártunkban szépen intézünk neked egy lakosztályt. És ugyanúgy. Megérkezel, és reggel 3-4-6-kor szépen lesétál. Anyám egy kitelepülés, hogy nem tudom, mikor érek haza. De hát ott vagy az Erzsébet tér át, a metró 4 óra, 25 perc, 40 perc, ott van, nem, egy kitelepülés, autóval fognak haza. Igen, na, gyorsan egy mondatot, az időjárás, hogy meleg lesz, köszi. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Úgyis az a lényeg, hogy ez lemenjen, azt mondom, hogy egy cunami lesz, megy egy tornádó, akkor is lemegy, tehát a lényeg, hogy ez megjelenjen igazából. Na, láttátok a kárnyi képeket? Nem nézegettétek, hogy ki történt, mi történt, kivel volt, mi volt? Nekem annyira nem érdekelt, hogy azt én el nem tudom neked mondani. Nem érdekelnek a filmek? Ja, a filmek általában érdekelnek, sarkítsál léci, mert nem, csak hát valahogy ez így elmenne. Hát de érted, jobban érdekelt, hogy érted, hogy burjánzik otthon a gyep. Most a hétvégén volt. Inkább kint voltam, mint tévéztem, megmondom őszintén. Úgyhogy mellettem most ez a Kálni történet egy kicsit elment. De amit én észrevettem ezzel kapcsolatban, hogy ugye, azért korábban nem volt annyira jellemző, persze voltak, de elsősorban európai sztárok. És hogy egyre inkább ilyen nemzetközivé válik, hogy egy kicsit így mondjuk így a bulvár tekinteté, vagy bulvárosodik valahogy ez az egész fesztivál. Tehát, hogy jó értelemben, igen, értem én ezt. Matkában mindig is elmentek azért a világsztárok. Igen, de az egy kicsit talán szakmaibb volt. Kicsit ilyen, volt, nem? Igen, vagy igen, ilyen emeltszintűbb volt. Nem volt annyira jellemző, igen, hogy hát nagyon sok európai, nagyon sok európa. Hát a hollywoodi sztároknak van olyan filmjük, ami beleillik a versenyprogramba, és meghívják, és mehet, akkor azért voltak hollywoodi sztárok. Azért, rájöttek, szerintem ők is már, hogy el kell adni azért a showt, meg el kell adni a rendezvényt. Na, tessék, Will Smith. Will Smith a zsűriben, ugye rád? Zsűritag volt, így van. Igen. Azért ez se fordult eddig elő, most már volt csókolózás a vörös szőnyegen, lányok között, ugye ez is egy fontos dolog, hogy a George Lucas öccse is ott van, ahogy láttam. Nagyon kedvelem a Will Smith-t egyébként. Na jó, egy másik témával megyünk, most nem a Cannes Filmfesztiválon foglalkozunk. A vendégünk volt pár hónappal ezelőtt, nem tudom, emlékeztek-e arra a lányra, de biztos, Wayne Hughes Veronica, ugye, akinek még igazából a nevét se tudtuk rendesen elmondani, mert így is ejtik, úgy is ejtik. De többször próbált segíteni. Mert elmondani, hogy ahány országban jár, annyi féleképpen ejtik az ő nevét. És ugye ő volt az, aki elmesélte, hogy hajóstoppal járja be a világot. Beszélgettünk arról, hogy megy a hajóstoppolás, oda mész egy ilyen idős nyugdíjas amerikai milliómoshoz, és akkor felkirezkedsz a hajójára Miami-ba, levisz egészen Kubáig, és közben igazából mindegy is. Suvickonot kell a fedélzetet filmeszteni. Mi ezt gondoltuk a hajóstopról, hát Veronika elmondta, hogy ezért ez nem így van, és igenis besegít, és mancsaftól, és hajót vezet. Kőkemény csaj. És aztán egy nagyon jó kis beszélgetés lett belőle, nagyon sok szorít mondott, és akkor már ő említette, hogy ugye egyrészt szeretne majd végigmenni egy antarktiszi expedíción, és ennek lesz egy ilyen felvezetője tulajdonképpen, amikor is egy Kanada északi részén ő átsétál egy kb. 400 kilométeres távon, mínusz 30 fokban, 18 nap alatt. Ez úgymond felkészítés az ő antarktiszi expedíciójára. Egy vicces bemelegítő szakasz. Mínusz 30-ban, 400 kilométer gyalogos. 400 kilométer gyalogos, csak hogy kell sátrat állítani, hogy kell tüzet csinálni, hogy tudod magadat ellátni, vinned kell a felszerelésedet. Hosszasan mesélt, hogy milyen megpróbáltatásokon keresztül megy az ember, mire eljut ugye az Antarktiszra, és mire ott ugye hát végig mehet, vagy végig túrázhatja, vagy végig sétálhatja azt az adott távot. Na most ő megérkezett erről a túráról, és ugye mivel mi beszoktuk váltani az ígéreténket, megígértük, hogy felhívjuk, hogy meséljen nekünk, de ez még nem az antarktiszi túra, mondom, ez nem. Ez még csak a felkészítése. Kanada északi része van, 400 kilométer gyalogoltak mínusz 30-ban. Félelmetes, már önmagában egyébként két norvég lánya. Már a 400, igen? Igen, tehát három nő együtt. Yeah. Na, ebből ne jussunk el most megint ide. Tehát, hogy szánkóval, medvék között, nem tudom, mínusz 40-ben. Nem, azt akartam mondani, hogy hát a norvégok azok ismerik a hideget, nyilván nekik nem lehetett akkor a kíves, csak ennyit szeretem volna. Ja, csak ezt akartam mondani. Jó, mondom, meg értem, meg én ide érünk. Na, szóval, hogy ők végigmentek, és ígértük, hogy felhívjuk, és megkérdezzük, hogy mi volt, illetve mennyire... Hát annak is utána járunk, hogy mennyire került ez most belátható távon belülre az antarktiszi expedíció. Mehet, nem mehet. Mi a helyzet most ezzel? Itt van Veronika. Hello Veronika, jó reggel. Ciao. Sziasztok, hali. Hello. Szia. Te most itthon Magyarországon? Itthon, igen. Megérkeztem egy hete kb. Úgyhogy azóta pihenek. Azóta pihenek. Pihentettem szegény testem, jó. Kimerültél a nagy túrában? Aha, igen. Jól olvasom, ez kb. 400 km volt mínusz 30 fokban Kanada északi részén? Igen, ez az északnyugati átjáró, tehát ez a befagyott tengeren zajlott, 400 kilométer, jaja. És ez volt az antarktiszi expedícióra egyfajta felkészülés, vagy egyfajta úgymond vizsgafeladat? Igen, ez adódott ez a lehetőség, még miután benn voltam nálatok múltkor, jött elő ez a lehetőség, és... kiderült, hogy ezt még magyar nem is csinálta meg soha, tehát igazából egy antarktiszi rekordra felkészülve is egy rekordot sikerült állítanom, mert hogy csak megvitorlázták eddig magyarok. Úgyhogy, ja, metál volt nagyon. És ki volt a két norvég csaj? Te ismerted őket már előtte is? Vagy ott ismerkedtetek meg az expedícióban? Ott ismerkedtünk meg, az egyik egy tréner volt, aki már több ilyesmit megcsinált, a másik pedig az ő barátnője volt, és akkor így mentünk. 24 évesek voltak, mindketten én voltam a rangidős, úgyhogy... Tehát három csaj, mindenféle felvezetés nélkül, pasi nélkül, expedíció vezető nélkül, tehát hárman mentetek összesen. Igen, az egyik lány volt az expedíció vezető. Uh-huh. Hát ő volt a tréner. Hány nap alatt sétáltátok le? 18, de úgy, hogy tartottunk egy sátornapot is, ami egy ilyen nagy vihar miatt volt, ilyen 100 km/h szél, ráadásul pont szemből jött volna, hogyha megpróbálunk menni, úgyhogy 17 nap nettó. És ez úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen a tenger befagyott jegén túráztok, végig egy befagyott tengeren mentek? Hát 80%-ban, mert vannak ilyen icipici szigetek is, amiken átmentünk olykor-olykor, de igen, és akkor a felszín az meg váltakozik, néha tök sima, mint a tenger, máskor meg van ez a rianás, amikor ilyen óriási nagy jégtömbök egymás hegyén hátán feltorlaszódva, és akkor azokon átmenni, még gyalog is épp elég nehéz lenne, nem, hogy sílécen plusz kettő szánt húzva magad mögött, tehát ott nagyon lelassultunk, és hát pont az a jeges medvének is a kis területe, úgyhogy ott volt is találkozó a kis labirintusában a drágának. Tehát, hogy veszed észre át ott a nagy jégtömbök között, tehát mert nem is látja ezt, és akkor fölbukkan egy jeges medve? Hát ez az, hogy vittünk magunkkal egy medvejelző kutyát, amiről kiderült hamar, hogy alkalmatlan, tökéletesen alkalmatlan. Oda ment és csomagolta a farkát, körben nyalogatta a medvét, és nagyokat játszott vele. Hát azt mondták nekünk, hogy az előző expedíción elkergetett 3 jeges medvét, én most már ezt váltig állítom, hogy ez hazugság, tehát ha van kutyában szellemi fogyatékos kategória, akkor ez abszolút. De mit csinált? Miről derült ez ki? Figyelj, össze a saját árnyékát kergette egész nap, egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy mi van körülötte, a saját lábnyomát szagolgatta, össze-vissza ugrándozott, megbotlottunk, elestünk benne egy csomószor, amikor medve jött, akkor nemhogy nem vette észre, de elbújt, majd amikor már egy ideje ott volt a medve, arrébb ment, és elaludt. Nagyon. És akkor így szóltunk neki, hogy Bodri, figyelj, ezt így neked kéne, akkor átadnánk a terepet, de hát meg se rebben kell a kis tempilány. A saját lábanyomát szagolgat, nem lehet, hogy azt mondták nektek, hogy ez egy hatalmas fejes pic közmengő volt a medve? De gondolkoztunk rajta egyébként éjszaka, amikor a sátorban aludtunk, ugye fegyver csőre töltve úgy kell aludni, amikor a kutya bedugja a fejét, azt a fehér fejét, fekete gomb szemekkel, meg orral, meg fekete szájjal, így felmerült bennünk, hogy basszus, ha a jeges medve tolja be a fejét, akkor ezt így észre fogjuk-e venni a különbséget a kutya meg a medve között. De milyen fegyver van nálatok? Riasztó fegyver? Vagy ez igaz éles fegyver? Éles, de riasztó hüvelyek is voltak hozzá, mert hogy nem szabad lelőni azonnal, hanem meg kell próbálni. Van egy olyan szabály, hogy 5 méterre lőheted le csak a medvét, mikor 5 méterre jön. Mi az? Akkor már mit csinálsz? Hát akkor már nagyon szalad. Lefékezel. Tehát csak akkor lőhetsz a medvére, tényleg ezt nem tudtam, ha 5 méteren belül van. Igen, addig nem szabad, addig riasztani kell. Szólsz a medvének, hogy várjál, lelépem? Igen. 1, 2, 3, 5 és fél, még jöhet meg. Kicsinek közelebb. És mit csináltatok, mikor jött a medve? Te mit csinál ilyenkor az ember? Vagy mit mondanak, hogy mit kell csinálni? Igen, hát a vadőröket hívtuk föl, meg helyiek tanácsát fogadtuk meg, akik ugye vadásszák is a medvét. Egy kisfiútól kérdeztem is, hogy mi a kedvenc étele, mondta, hogy a grizzly, és gondoltam, hogy úristen, és akkor kérdeztem, hogy szereted a grizzlyt, és mondta, hogy sóval, meg ketchuppal. De várj, a kérdésedet megválaszolva, azért azt mondták, hogy vegyük elő a legnagyobb tárgyunkat, és azt rebesgetjük, ez a sátrunk volt, hogyha kinyitottuk a sátrat, és akkor jó nagynak tűntünk, meg nagy ricsajt csaptunk, tehát nagy hang, nagy méret, de hát csak kíváncsi lett a medve, úgyhogy csak jött közelebb. Tehát azt 3 medvét. Legyél hangos, és akkor elijeszted? Vagy... Hát igen, igen, elbizonytalanítod, elijeszted. 3 jeges medvét láttunk meg egyszerre. Az egyik elszaladt a riasztó lövedékek után, a másik úgy nem foglalkozott vele, a harmadik meg csak kíváncsi lett, úgyhogy az megjött egyre közelebb, és akkor fejtük a vadőrt, aki azt mondta, aki megengedte, hogy 20 méterről már lelőhessük, de a medve 30 méternél megállt. Még ezt nem tudom, hogy helyszínelik le egyébként. A 20-ról belelülsz a medvével, én állatbarát vagyok, de te jön feléd, akkor utána te megmondod, hogy innen lőttél, de utána azt lemérik. 15 méternyi nyomot. A sebből látszik. Tényleg? A sebből? Igen. Aha, a mérete. Aha. A seb méretéből. Jó, a távolság. Akkor lelövöm, közelebb meg, és 5 méterről is lövök ugyanoda egyet. Ha, tessék. Egy kalambó vagy. Ezt én már így nem tudnám kibogozni. És akkor ha mögé lősz a rakétával, akkor viszont feléd rohan, nem? Tehát tudni kell, hogy hova lőjön az ember. Fölövöd a rakétát. A medve az, hogy mögötte van, és elkezd feléd rohanni. Igen, ne feléd meneküljön. Figyelj, nem túl okos állat. Ez a Balázs egy túlélő veszette el benne. Azonnal kombinálom. Aha. De nem túl okos állat, a fellövöd és elmegy a jelzőfény felé, elkezdi üldözni. Tehát akkor nem egy bölcs állat annyira, nem? Ha megpróbálja visszahozni. Hát úgy kell lenni, hogy közted és közé menjen. Uh-huh. Igen, mert ha meg mögé megy, akkor meg felé fut, mert megijed. Igen. Az nem annyira jött le. És akkor így eljártál lövészetekre? Így gyakorolgattál? De már én a Spitzbergákon is jártam néhány éve, és ott azért komolyabban felkészült. Tehát ott kezdtem ezt a lőgyakorlatozást. Hány fokban mentetek? Hát mínusz 32-ről tudok, vagy 4-ről, valahogy így, ami a leghidegebb volt. Azt csináltuk, és akkor nem nagyon volt hőmérőnk, meg ilyenkor a szélsebességét is kéne mérni, mert az csökkent a hőérzeten. Úgyhogy ilyen mínusz 32 volt a leghidegebb, és azt mondanám, hogy olyan kb. 20 volt a legmelegebb. Ha, tehát az már egy könnyű nyári délutánnak minősül a 20 fok, a mínusz 20. Aha, igen. De a hideggel nem nagyon volt probléma. Ilyenkor főzöl, vagy van valami meleg kaját lehet enni, vagy egy teát, ott össze tudtok este dobni, viszel magad? Esténként. Aha, olvasztunk havat, és akkor mindenféle ilyen fagyasztva szárított dolgokat eszegettünk. Az volt csak baj egyébként, hogy a tréner, tehát napközben meg kell állni óránként enni, hogy bevigyél energiát, és a trénerem csoki és chipsmániás volt, úgyhogy csokit és chipset hozott, amik borzasztóan rossz expedíciós kaják, mert hogy ilyen szárított gyümölcsöt kére, meg sajtot, meg magvakat. Sok kalóriát gondolom, nem? Hát igen, de hogy nem gyorsan elégős kalóriát, hanem olyan fokozatosan kéne. Na mindegy, úgyhogy csokit toltunk egész nap. Én már hányok a csokira, úgyhogy most visszaálltam az abált szalonnára. De igen, nagyon éhes voltam. Expedíció alatt 6500 kalóriát kéne enni naponta, és mi kb. 3500-at ettünk, úgyhogy el lett kalkulálva az étel, meg a kutya megette az egyik éjszaka a vihar alatt, kibányázta az én zsákomból a kajáját. Ez ki ajánlotta nektek ezt a kutyát, vagy ezt honnan szereztétek? Jó, nagy forma lehetett, de nagy segítségedre tekere azért nem volt ez a kutya. Hát figyelj, én még állatot így nem utáltam, tehát olyan szinten idegesített, hogy de nem tudom, na mindegy. Pszichológusként ennél többet nem is mondanék, mert csak lejáratom magam. Nem mondom, hogy milyen érzelmeim voltak. Csak úgy mész, itt 10x napon keresztül, 400 kilométer, mindenhol befagyott. Időnként lődözöl valamire, hogy lődözöl egy kis jegesmedvére, mínusz 30 fok. Megpróbálod a kaját eldugni a kutya elől. És akkor ez már egyfajta felvezetés az antarktiszi expedícióra, nem? Az a következő? Igen, és az a jó, annak örülök, hogy ami itt nehézség volt ezen az expedíción, az Antarktiszon nem lesz, tehát nem kell jegesmedvével bajlódnom. A kutyával, a fogyatékos kutyával, tehát ami nehézséget okozott, és az Antarktiszon is várható, azok a hólyagok, a vízhólyagok, a talpamon egyszerre 8 volt. Úgyhogy azon nagyon fájdalmas menni, úgyhogy erre majd én felkészülök még az Antarktisz előtt, hogy már a sí bakancsomban húzom majd a kamiongumikerekeket, mint fizikai terhelés. Ezt sem gondoltam volna, hogy a legnagyobb nehézség egy antarktiszi 500 kilométeres gyalogásban az, hogy vízhajók lesznek a lábam. Igen, úgy az ember azt hallja, vagy azt gondolja, hogy ez nem tűnik annyira félelmetesnek, hogy ennél van nagyobb probléma is. Vagy a szemgolyón, vagy mit tudom én. Igen, üszkösödik az ujjad, annyira hideg van. De nem, azok a rohadt vízhajók. Hát az itt is van. A két szám mekkora súlyú volt, amit húztál? 50 kiló. 50 kilónak indult, és akkor naponta 1 kilóval lett körülbelül könnyebb a kaja, ahogy fogyott. És az antarktiszi táv az mekkora lesz majd? Az 1200 kilométer lesz. Oh. 1200 kilométer mennyi idő alatt? Az két hónap. Két hónap. Két hónap. És ott hányan lesznek? Ott egyedül leszek én, egy magammal. Jaj, ott egyedül mész. Igen. Wow. Nem jön a kutya sem. Igen, szó szerint. Kutya sem nézze. És ez egy ilyen vizsga, tehát ez egy előfeltétele annak, hogy téged ott lerakjon egy helikopter, és azt mondják, hogy hello, jó utat, találkozunk 1200 km múlva. Tehát ezt teljesíteni kell kvázi mindenkinek, aki át akar sétálni az Antarktiszon? Igen, felmérik az ő készségeit, és akkor ennek megfelelően előírnak mindenféle dolgokat, amiket meg kell csinálni, úgyhogy ezt csináltam most meg én is. De lesz majd még nyáron például Balaton átúszást ilyen bőpólóban, ehhez lehet csatlakozni, és ti is jöhettek nyugodtan, hogy ilyen több ellenállást jelentek, egy kicsit nehezíteni a túrát magát, meg lesz mindenféle egyéb felkészülés is addig, amiket én így magánilag csinálok, ez már nincs előírva nekem, de hogy be lehessen kapcsolódni. És a Vöcsök 2-t húzod magad után. Fölhúzod Bécsig a Vöcsök 2-t. De mi volt ezen a túrán a feladat? Mit kellett pluszban csinálnod azon, hogy juss el A-ból B-be 400 kilométert mínusz 30 fokban? Mit kaptál? Hát a tréner figyelt, ugye, mintha úgy tettünk, mintha ott se lenne. Gyakran ott se volt, mert lehagyott, mert ő norvég és nagyon jól siet. Mindent nekem kellett, tehát navigálni, a GPS-t kezelni, a sátrat felállítani, a havat olvasztani, minden apró részét. Tehát ő kísért tulajdonképpen, és nézte, hogy te ezeket hogy oldod meg. Uh-huh. Aha, és amikor hibáztam, azt kijavította, megbeszéltük, kitalálgattunk dolgokat, én is kitaláltam extra dolgokat, a síléccel variáltunk, hogy hogy jó, hogy nem jó, a hámmal, tehát kísérletezgettünk, amíg meg nem találtuk a számomra tökéletes felállást. És ha ügyes voltál, kaptál csokit. Igen, egy kocka csokit, igen. És mit mondott a túra végén, hogy oké, mehetsz, kész vagy, felkészültél? Tehát indulás az Antarktiszra? Igen. Azt mondta, hogy nem én leszek a leggyorsabb valaha, hát a napi 20 kilométert kell ott is teljesítenem, amit könnyen tudok, de hát egy norvég az mondjuk az 5 óra alatt lesieli, de mivel tehát nem lesz szükség arra, hogy siessek, mert hogy szerencsére nem kell rekordot állítanom gyorsaságból. Olyan szerencsés helyzet, hogy Magyarország senki nem sielt el a déli sarkig a parttól, úgyhogy én ráérősen tudok menni, tehát ha angol lennék, vagy norvég, akkor ugye sietnem kéne nagyon, azt nem tudnám megcsinálni, mert bár sielni tudok, de hát ilyen nehéz szent húzom magad mögött, meg hegynek fölfele, stb. Azért ront a sebessége szerintem, de így ráérek, úgyhogy azt mondta, hogy ez abszolút lenni fog. Na jó, hát akkor a következő az lesz, hogy akkor beszélünk, amikor átsétáltál. Kellemes tempóban lesétáltad az 1200 kilométert, úgyis olvassuk majd a híreket, és látjuk meg, hát írjál nekünk, ha megvagy. Megtettem ki most a hajostok.com-ra egy új videót is az expedícióról, úgyhogy ezt is meg lehet nézni, ott a medvés üldözést. Most hajostok nem lesz nyáron, nem mész sehova? Nem, hanem majd az Antarktisz után. Uh-huh. Minden szépen sorjába, tudjátok? Igen, hát elmenni egy kicsit a melegbe, most valami karib térségbe, ott így vendéghajózni, mancsaftolni ott valami 70 éves nyuggernak, most ne erre koncentrálj. Hát most legyen először meg az Antarktisz, és akkor utána. Prioritás. A prioritások fontosak, igen. Jól van, Veronika, hát élmény volt ezt hallgatni, drukkolunk akkor neked, hogy meglegyen, beszéljük utána mindenképpen. Jó, vigyázz magadra. Köszönöm szépen. Hello. Továbbra is nagyon szimpi. Hát a szó jó értelművel nem százas, de ez egyébként de, kell. De hát ez az előnyére válik. Igen, teljesen persze. Fél kilenc van, pontosan jövünk mindjárt a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Hello mindenkinek, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk. Kedvemre valóan Nóta Pajtikáim szalakülte nekünk. Köszönjük szépen. A koharnos sokat fogod is. Robin Schulz, igen. Schulz? Egy jó kis Schulz, igen. Hát ebben pár óra múlva már újra lesz ez a dal. Aha, igen. Szerintem sokat nem kell várni. Drága, várni ezt fogod újra. Még egyszer ezt. Igen, egy pár hét és máshogy fogod gondolni. Azt mondja, hogy tegnap este még olyan büszke voltam magamra, hogy Szentendéről felbringáztam hegytetőre, de Veronika után nagyon kis pontnak érzem magam. Ugye? Nekünk az SMS, köszönjük szépen. Hát mindegy, csak visszaintesi alapkérdés, meg önmagadhoz képest kell nagyokat dobni. Így van, nem kell ezt most persze. Hát most ő átsétál az Antarktiszon, te meg feltekertél Szentendéről a hegytetőre. Tehát az dobogókő? Úgy hegytető? Hát az kinek mi a hegy? Lehet, hát csak a Szentendrei hegy. Szentendről felbringáztam hegytetőre. Hát, most lehet, hogy a Szentendrei hegy, mert ha dobogókő, azért az Átpili Szentkereszten, hát azért az egy gyönyörű túra feltekerni dobogókőre. Azért ne ostorozd magad nagyon. Aha. Azért pomázon keresztül Szentkereszten felmenni a szerpentére. Hát azért az, ne légy szigorú magadhoz. Feltekerni vagy felfutni. Igen. Én tavaly előtt mókáztam meg az bringával egyszer, azóta sem megyek arra. Úgyhogy ránézel a térképen arra részt, és émelyekni kezdesz. Tudom. Ennek jó volt. Igen, egyszer az ember így neki szalad. Az a jó a bringás szerpentin, de mész fölfelé, hogy nincs az a nagy kanyarsebesség. Aha. Nem. Tehát olyan, hogy megszédülni. Nem ér le a térded. Értem. De nincs arról szó, hogy nagyon, mint Rossi, mint Valentino Rossi döntögetsz a kanyarban. Lefele jó jönni, mert pomázig legurulsz, de azért az egy szép túra. Szép túra fölfelé, igen. Félelmetes mindig, amikor szoktam nézni ezeket a hegyi etapokat, a különböző nagy kerékpáros körben, és nem érted, kiállva a nyerekből tolják az 50 kilós csávok. És ilyen 30 kilós palik tényleg, brutál lábakkal, meg vádlival, de a felső test, ez konkrét egy fekvenyomorút rajta marad, akkor azt nem emeli le róla senki. Fölfelé megy 40-et. Teljesen beteg. Sem beteg. Így van. És nem mindegyiknek van a nyerekcsövében elektromotor. Csak a kirekszel a borulós biciklis. Magyar talán mennyi egyébként, azt tudtátok? Hogy hogyan csaljunk a, hogyan csaljunk a túron? Nem a csalás része, azt hittem, hanem megint bejöttek a magyarok. Hanem a motor része. Az egy magyar világszabadalom. Tehát nagyon büszkék lehet. Rengeteg bringás ment úgy, hogy évekig észre se vették, hogy igen, volt benne egy ilyen kis rásegítés. Eldőlt a bicikli, ezt fél arról is forgott a kerék. Azzal buktázott meg, azt hiszem, egy női versenyző. A Ferrier nem volt kónuszos, jó csapágyai voltak, érted? Egyszer megtekered, és megy sokáig. A VD40-nel befújták, érted? Ha megy, az bármeddig. Meleg is volt. A csaj már balesetén volt, feküdt, megműtötték, érted? Kivették a lépét, és a kerék még mindig ment körbe. Felállítottak, az hazament, mint a jó ló. Bringa egyedül ment, tehát rácsaptak a nyeregre, azt menj haza! Indulj haza, kis barátom! Igen, azzal sokan, sokan próbálkoztak, de le is buktak, aztán kiderült. Nem tudom, ezt hogy nem tudják ellenőrizni, nem? Hogy van-e benne motor, vagy nincs, hát azért ez nem ennyire bonyolult, és évekig használták. Ez egy teljesen bevált és elismert csalása volt ezeknek a nagy versenyeknek, hogy ilyen látom, motorokkal mentek. Akkumulátor, ügyesen. Segít tekerni tulajdonképpen, vagy kemebbé teszi a tekerést? Rá segített neked egy kicsit. Ugye van a kétféle, van az ilyen elektromos bringából, az egyik, amit ha nem tekersz, akkor is megy, a másik, ez a pedelek rendszer, azt úgy hívják, ott meg elkezdett tekerni, és például úgy mész föl hegyre, mintha síkon tekernél. Kell tekerned, de nincs, tehát nincs megerőltetés. Én egyszer kipróbáltam egy ilyet, tök jó, fölfelé úgy tök mész, jó. Egyébként nyugdíjasoknak, az, vagy rehabilitáció. Kerékpáros tempomat beállítasz, a sebességet, és szépen mész, és annyit pakol hozzá, amennyi hiányzik ahhoz a kilométer számhoz. Nem dög lesz meg. 30-tal akarsz menni, te 12-t beleraksz, a többit meg. Igen. Tehát milyen, hogy így tekersz, tudod, és ott iszonyatosan kiemelkedve a nyerekből tekernek, azt tudod, hárman nagyon. Szent kereszt felé, te még így fücsörög, egy ilyen füles. Nem. Megy mellett, ahogy hívják, megy mellett a szervizjármű, és időnként kiszól, aki Luzi, izzadj! Üzlem magad nem, a kulacsból. Nem, arra gondolok, hanem hogy ilyen civileknél, tudod, ja, elindul hát Szentendéről, tudod, és nagyon teker, beöltözve sapka, 1 milliós bringa, 8 kiló szerelés, cipő, minden rajta van. Elmegy a kampányoló polos hobbi kerékpáros, mert mi majd megdöglenek. Mi van, srácok? Hello, srácok, fent a hétetőt találkozunk. Két sört valakinek? Nem, a vendégeim vagytok, és eltekersz, hogy egy félkézzel fog, nem, hátra tett kézzel fűtsűrészet, és nem értik. Ez hülye. Ez mit csinál? Ez hogy csinálja? És ott van a kis motor. Hát a viccből is vegyünk egyet, mennyi egy ilyen? Hát 6 millió? Igen. 600 ezer? Ja? 4, aha, 6, nem menjünk lába, hagyj a francba. Hagyj a francba, nem kell. Első körben te vegyél viccből egy ilyet. Úgy utána is megunod, utána rövid időn belül. Egy héten belül eladom úgyis, mert azt mondom, nagyon jó, kettőt tekertem el, úgyis megunom, és utána viszont használhatjátok. Utána viszont használhatjátok. Kicsit ilyen nyugdíjas feeling az. Igen. Egyébként, de jó, tehát hogy nagyon jó. Jó, hát a sportérték az egy limitált. Igen. De nem is azért van. Na, viszont amiben segítséget kérnék, gyerekek. Na mondd! Na. Azon gondolkozunk, illetve hát ez ugye mindig úgy van, hogy a nő gondolkozik, mi meg megvalósítjuk a dolgot. Építkezésbe kezdünk. Csináljuk. Majdnem kiköptem a teámat. Csináljuk-e, vagy nem? Disznóolat. Bérlünk a ház mellé, mert ugye mi most ott bérlünk, és akkor arra gondoltuk, hogy letelepednénk. És én azt láttam ki, hogy könnyű szerkezetes ház. És találkoztam egy emberrel, aki azt mondta, hogy hülye vagy, fiam, nehogy olyat építsél. Hogy tud-e erről valaki valamit érdemben nyilatkozni? A szakértő. Kérdezd meg azt a rezidens Sopronba, ő mindenhez ér. De azért gondoltam, hogy ha az egészségügyben ez működik, akkor kész ház, amit így leraknak, ilyen könnyű szerkezet, hát három hét alatt, vagy két hónap alatt kész van. Megcsinálod az alapot, és akkor lehet rajta változtatni, hogy vannak ilyen típus tervek is, hozzák a falakat, sítsúgy, összerakja. Kinek a terkére? Ahol kevés a mozgás, már kinézted? Ahol a legnagyobb a fű, oda nem járnak ki. Azt mondom, hogy kevés a mozgás. Nincs még telek. Nézd meg, mekkora gaz, hát hogy nem vágták ezt már. Arról a susnyás közé észre se veszik, hogy ott vagyunk. Kijön a tulajdonkozónk, a jocsaiknak arrébra kiállt. Azt hiszik, szárcsák azok. Mindig arrébb költöztetitek a házat, fölemeri a dalu, arrébb rakja. Könnyű szerkezetes, minek érted, úgy csak akarsz hagyni a gyerekedre semmit. Hát küzdjön meg ő is. Hát persze. Nem? Hát valamit csináljon az jó, a gyerek is. Miért? Mert az nem tart ki odáig, mint egy rendes tégla? Hát elviekben nem, tehát hogy ezeknek egy limitában van. Ennyivel olcsó. Igen. De mit mondanak? Kifejezik ez, hogy 60 millióért, és ezt fölépített 20 millióért, és ugyanazt tudja? Ekkora nincs, ekkora különbség. Egyrészt van különbség, másrészt a hőszigetelése nagyon jó, kevesebbet kell benne. És nagyon gyorsan kész van. És ez a legnagyobb előny, mert egyébként téglázna az, hogy megépíted az alapot, gondolom én, azt pihenteted. Vagy nálunk a faluban mindig úgy volt, hogy egy évig verte a gaz. az, ugye, az alapokat, mert nem kapkodták el azért, hogy most nem. A Csúnyán egy évig építenék csak az alapokat, hogy ide utána a megcsinálni. Szokja be, szívós legyen a beton. Azért, hogy aztán ráépíted a házat, ne süllyedjen. Arra majd figyelned kell, hogyha esetleg egy ilyet választasz, hogy a kolbásztörtő verseny harmadik helyezettjé plakátjaidat, meg okleveleidet ne odaverjed, ahova akarod, meg ahova Úri jó kedved, meg a Judit mondja, mert hogy bárhol nem verhetsz bele egy szöget. Hát de nem is lehet, hanem ugye kell hozzá spec tipli például. Na, de az van, hogy ugye olcsóbb a dolog egy kicsit, gyorsabb a dolog. És ez van plusz, ami nagyon fontos Magyarországon, hogy földrengés álló. Az nagyon kell. Tehát az egy nagyon híres epicentrum ott a Velencei tó. A Velencei tó, az egy nagyon komoly törésvonal, tehát a Szent András törésvonal, az sehol nincs ahhoz képest. Ott vagytok, ott vagytok tényleg, ott lenne egy földrengés, hogy az epicentrum közelében lennétek. Tehát csomóan ezzel hirdetik egyébként a házat, hogy nézd meg Amerikát, hogy ott azért rakják ebből, mert jön a tornádó. Mondjuk ott kell, kaliforniai törésvonal, igen. Meg jön a, hogy hívják, és akkor a te házad egyben marad. Uh-huh. Na, ez se jó, nem meggyőző. De figyelj, én most rossz. Itt rámentem. Azért ezek már nem úgy kell elképzelni tényleg, hogy ilyen kocka, üvegű, és akkor ezt így lerakják. Hát ezek konkrétan ilyen ház formájú házak. De hogy én ezt egy kicsit ilyen konténerháznak gondoltam, igen, tudod? Hogy azt hittem, hogy leraknak egy ilyen konténert, és akkor a nappali ülszbe, mert egy budi, meg egy hálószoba. Nem, hát ezek már, tehát erről nem mondod meg, hogy ez könnyű szerkezetű. Hát vagy lehet hagyományosabb is, mert akkor viszont együtt sörözhetsz majd a melósokkal, érted, majd jönnek a kőművesek, felvonulnak, ott igen, reggeltől estig 3 hónapon keresztül megy a betonkeverő, hát annak is azért van egy feelingje. A gyerekek ott a malterkeverő ládában ott fürcsízhetnek. Tessék, a favás szerkezetre 25 év további szakipari munkára akár 3 év garanciát is vállalhatnak ezek a könnyűszerkezetes házak. És akkor itt a következő kérdés, amit a Jani mond, építesz egy jó téglaházat, azért 50 év múlva is ház. Igen. Ugye? Erre meg 25 év, nem biztos, hogy 25 évig jó, de 25 év garanciát adnak rá. Figyelj, ez környezetudatos, ezen biztos, hogy nincsen támogatás állami, azt nem szoktál. Ez túl zöld, ez nem jó, ez csak adóztatják, erre csak külön adód lesz felé, ez túl környezetbarát. Jó, de kezdjük már az elején, mert az jó ötlet volt. Nem jön elő a rezsicsökkentés. Kezdjük már az elején, az jó ötlet volt. Hogyan szerezzek telket? Tehát azt mondjátok, hogy ahol nagy a gazoda nem járnak, oda simán föl. Oda szerintem érdemes. Menjél esténként el egy fejlámpával, bringával a gyerekkel, nézd a mozgást, és ahol tényleg nagy a gaz, nem szedték le a cserkót, kicsit omladozik a nyaraló, oda tegyél be. Azt egyszer fogadját, építsed valahol föl a könyvszerkezet, és emeltesd be. Tehát már a kézházat így rakassam. Vágd le a füvet, cseréld ki a kerítést, és jön a tulajdonnak, hogy te itt ilyen telket. Hát ne arra, hogy 20 éve itt van a házam, hát ne arra, hogy hát itt. Én erről nem is hallottam, hát nézze meg. De húzzá bele, mert flamos még lőrinc. Hogy az például jó, hogyha maradjon mondjuk én ilyen tópart közelébe szeretnék. Fölöpre. Várj, egy Gyuri bácsiékhoz besétálok, és akkor nem süllyedget ez a ház, Gyuri bátyám? Hogy egy picit így ráijeszteni. Hát végül is. Figyelj, hordjátok oda a szemetet egy-két hónapok keresztül, dobáljátok be ezt, más, aztán sajnos a Velencei tó környékén. De vajon ennek tulajdonképpen tényleg a hőállósága meg a fűtetőség, ugye ezért nem tudom elképzelni. Azért a tégla a szigetelés. Sokkal attól függ, hogy melyik. Jobb a téglánál. Jobb. Vannak ezek vannak már nagyon profi téglák, tehát már nem csak a klasszik ikersejtésbe kell gondolkodni, hanem azért ott vannak. De a könnyű szerkezetűnél nem téglát teszel. Nem. Hát ezt mondom. Igen, de ott maga a szigetelés van, érted, a két lap között. Tehát, hogy már, ami nálad tégla. Jó, hát most nem megyünk bele. Berakunk ide egy sűrűgyapotot, meg egy alufóliát, meg egy körbehúrzzuk a könnyű szerkezetes körül. Hát, vagy én Feri, ezt simán el tudom képzelni, és így nyilván valamilyen szinten értesz is hozzá, mert úgy kigyorsan sok ház épült vályokból. Én azért el tudnám képzelni, hogy ott veritek a gyerekekkel a vályok téglát a Velencei tó partján. És azzal egyébként nagyon jól járnátok, mert annak a hőszigetelése, vagy annak a szigeteltség, az nagyon-nagyon jó, nagyon magas fokot betonol, megépítitek szépen az alapot, aztán vályok. A lényeg az, hogy vályok, ez megvan, hogy a Feri vályokházat épít, persze. Reálisnak tűnik, hogy vályokházat építesz. Az új kígyósi szeretett otthont, azt vályokból építettük, mi vertük a vályokat. Na, azért az ne legyünk. Ez 30 éve volt. 30 éve volt, irreális. Ne menjünk bele ezeket. Azért ne szakadjunk el teljesen a valóságtól. Érted, ott vannak a nyugdíjas. És hogy ott építik fel, vagy ez tényleg oda hozzá készen? Oda hozzá készen. Az elemeket is összerakják? Úgy, hogy egy egész falat, tehát a ház oldal falát oda hozza. Azt olvastam az egyik ilyen lapon, hogyha megvan az alap, akkor fél nap fölrakni a házat, még egy... Feléke, mennyire ölt építkezni? Hát, 12 óra alatt ezt összerakták. Szombaton évnap. Reggel berúgtunk a testére készlet. Mester. Hát azért nem tudom. Én még nem értek azért nagyon. Ehhez, de körbe kérdeznék néhány embert, aki ebben lakik. De nem, az a baj, hogy Feri ezekkel az emberekkel nem ért szó. Most valljuk be őszintén, persze kupálódott már így az évek során, még egy szókincseit jár ide, mit tudom én, érted, ilyen nagyobb múltú rendezvényeknek, ilyesmit, azért figyelj, te a kömüvesekkel tudsz beszélni, azokkal meg tudsz beszélni, most ezekkel a felkapaszkodott ilyen... De ők is művesek, csak már más, hogy ők ezek már ezek snobok, tehát hogy ezek ilyen, hogy hívják, ezek már ilyen újdonatújak, neked az igazi, az, hogy oda jönnek érte reggel, felbontják a kis izét, hozzák be a izét, először hozzák a rekesszört, aztán a cementet. Tehát hát mutass nekem egy céget, ami működik 25 évig, tehát ez a 25 év garancia. Na most oda jön neked egy építető. Működik, az csak más néven. Egy könnyű szerkezet BT névvel 25 év múlva, vagy 20 év múlva, vagy 15 év múlva. Próbálj már meg rajta valami garit behajtani. De miért? Hát már ezek csomó éve rakják ezeket a házakat. Hát most nem mondjuk azt, hogy ők belehalnak. De pont amikor az elsőnek kezd lejárni, akkor gyorsan megszüntetik a céget. Dolgoztas olyanokkal, akik hálások is a munkáért. Például a közgép. Ők most úgyis kevesebbet építenek kapnak. Építenek házat. Most mindent bevállalnak, áron alul. Értem. Figyelj, de miért nem veszek egyet készen? Ez az építkezés, mert nem tudom, hogy szom. Nézd meg, ott van a tiétek. Vett egy gyönyörű házat, azt mit hallgattunk? Szarakazán, beázik, a csatorna, a hátsó falon a penész folt. És egy gyönyörű is ízlés dolga. Hát most nem akartál. Én nem láttam még, tudod? De figyelj, de minden háza van gond? De ez legalább úgy van. Jó, ennyi nem. Jó, ennyi nincs. Talán az enyém egy kicsit speciálisabb. De ez legalább olyan, amilyenre te akarod. Tehát, hogy az van, hogy tudod, hogy te kérted oda a szobát, azt ott van. Ha elcseszted, akkor rossz. De egyébként meg bejössz egy felépített házba, és ez kompromisszumok, nem? Tehát mindig van valami kompromisszum, hogy basszus, de jó lenne, ha ez a fal arrébb lenne egy méterrel. Szó. Tehát, hogy így. Felesed. Meg egy állandóan ott kell lenned. Tehát, hogyha ha te házat építesz, hát a könnyű szerkezetes akkor... talán nem, de egyébként egy normál építkezés arra kapcsolatok mennek rá. Igen. Akkor például megbízol egy építésvezetőt. Hát van egy kivitelezőt, van egy építésvezetőt, persze, és ő felügyeli, nem kell állandóan ott lenni, meg nem is értesz hozzá. Hát most neked a viszintes, az nem biztos, hogy úgy viszintes, meg a derékszög, meg a nem tudod, lerakja a zsalukövet, ezt reméled, hogy mekkora zsalukő, hogy kisporoljon belőle, nem tudom, mennyi beton, meg kicsit keskenyebb a zsalukő, akkor ő már a 110 méterre nem tudom, mennyi beton fog meg az alapozásnál. Azt észreveszed? Persze, tudod, hogy a szabvány zsalukő, meg a kicsit vékonyabb zsalukő. Nem, arra kell egy építésvezető, és akkor az oda jár neked, és képvisel téged, és figyeli, megbízod. Meg egy építésvezető. Vagy egy generál kivitelező. Ellenőrzi az építésvezetőt, az építésvezető. De ez olyan jónak tűnt ez a kész. Jó az, és én szénabálából. Tetszene? Na, gondolkodtunk rajta, de nálunk abból az ágy van. Az is menő, csak picit vastagok a falak, de egyébként az is nagyon menő, ezt is nagyon sokan csinálják. Szóval, hogy teszel tetőt? Nekem ezek a náttetősek, nem, hogy tetszenek ott Velencén. Ne úgy képzeld, hogy összevarlak rakaszél a bálák, és akkor... Azt hittem, hogy nem a falakat, ahova, és... Nem olyan, mint ahol annak idén jártatok ki cigizni, meg mit tudom én. Sose cigiztünk a célaszél a bálba, mert leégett a sztora a te állatnak. De már kapsz egy házat készen. De nem olyan, hát hogy érted? Hát jó. Tehát ugye van energiád, én nem vágnék építkezésbe. Leszedél a lambériát, és nem lesz pörkölt szag. Hát most... hát, eltűnök a zsírfoltok. Pörkölt szag van. Eltűnök a zsírfoltok is. Érted minden. Hát ez idegrendszer kell szerintem. Szóval az épp én azért sok mindenkit láttam bele nyomorodni az építkezésbe. Van egy gyerek mellett azért. De most egy barátom építkezik, neki pedig 3 hónapra készen átadják így a kulcsot. Egy 3 részes társasházat úgy építenek, hogy együtt laknak többen. Nem, októberre meg van az átadás, már két szint fönt van a házon, építik, ott a generálkivitelező figyeli, nézi, csinálják készen októberbe átadást. Egyik legjobb barátomik vannak benne pont most ugyanilyenben, nem is volt olcsó egyébként, most nagy is őknél beázott megint, tehát kiderült, hogy a vadonatúj lakások beáznak, még be se költöztek, egy óriási kanosszajárás az egész, nagyon-nagyon mellé lehet nyúlni. Jobb, ha ti csináljátok. Jobb, ha verjétek a vágyat. Verjük a vágyat, jó. Jó, meg a izé nádat tegyük. Van fogatosan. Van egy ismerősöm, aki az egész házat, egy ilyen, mennyi lehet, olyan 100-120 négyzetméteres házat, minden téglát a saját kezében. Ráért akkor mondjuk. Hát igen. Mennyi ideig épített egy 20 év? Hát beszéld meg, szerintem a flyek, hát egy kis fizetés nélkül kiadnak egy 3-4 hónapot. Jó, de az érteni is kellett, hogy megnézem, hogy saját kezdőleg ott elkezdesz ott betonozni, alapozni, zsalukövezni, tehát nem áll. A kijártásnál gondoltam. Tehát azért ahhoz kell, hogy egyedül fölépíti egy házat, annak azért van ehhez némi affinitással. 3 tégla, 10 sörös üveg. Mit hagyjunk? Láttam olyat egyébként, hogy üvegből építik, boros üvegekből, és abban mi jól állunk, hogy így egymás mellett mellé teszed, megy a habarcs, és teszed a következő sor. Igen. Én láttam, de szép lesz ez a házfeli. Bármi építesz, látom, itt megvan a gondolatiság, megvan. Jó lesz az, jó lesz még az. Még nincs meg, tehát hogy most keresgélek, érted, hogy merre induljunk el? Én beszélnék valakivel, aki könnyű szerkezetes valaki. Könnyű szerkezetes, kész ház. Hát kérdezek, hogy fél-e a viharban? Neki kellett dőlni a falnak, hogy támasszon a szélbe, tudod, hogy benne fújja a szél. Nem tudom. Azért nem gondolok sok jót ezekről a könnyű szerkezetesekről. Gerendaház? Minek? Tehát, hogy Magyarországra gerendaház eleve folyamatosan változik a klíma, tehát nem biztos, hogy ott sem mindegy, hogy északról veszed, vagy délről, hogy mit tudom én, Finnországról, vagy Romániából, tehát, hogy ez egyáltalán nem mindegy. Azt kezelni kell évről évre, a fasz persze, ez nagyon szép, nagyon jó, oké, majd te fogod kenegetni két évente. Engem az érdekel, legyen kerti partia kész. Hívjál meg, együnk. Azért szerintem előbb csináljuk meg nálad, mert ez mire kész lesz. Szóljál, hova lehet menni, háztűznézőben. Legyen egy alapásó, legyen egy, hogy hívják, egy szerkezetkész, legyen egy kulcsra kész, meg legyen a tűzkár után. Aha, is. Figyelj, ez tegnap előtti terv, gyerekek, úgyhogy azért az a kerti parti még várat magára. Egy jó gunyhóda. Nálból egy jó gunyhóny, Matula bácsinak. Jó volt nekünk, aztán majd tudod. Engem, mi van csőtörésnél? Elázik a fal, lehet cserélni a komplett falat? Sok hátrányom egy gyors szerkezetesnek. Kérdezz utána egyébként. Feri, a vízgázszerelést vállalom, üdv Mészáros Lőc. Abban meg vagy? Azt meglepődnék, ha kijönne az öreg, azt. Na! Nem foglalkozik ő már ilyenekkel. Több fontosabb feladata van most ennél. Na jó, van, egy percen pontosan 9 óra. Figyeljetek, mi van ezzel a repülős párunkkal, azt mondjátok meg nekem? Akik elindultak így. A két holóváccal? Csak módjára, hogy felreppentek, felrepültek, hogy megkerüljék a földet. Lengyelországban beszéltünk velük, ugye? Nem, Oroszországban nem, voltak nem, valahol. Nem, ország, hát Tátrában voltak. Még a Tátrában is mentek az oroszok felé. Vártak, hogy tisztuljon az idő. Lehet, hogy még az ott is azt várják, hogy tisztuljon az idő. Nem próbálunk meg rájuk csörögni 9 után? Csak hogy tényleg élnek-e még, börtönben vannak, felveszik-e, most éppen merre vannak, megkerülték-e már? Csörögjünk rá, kérdezzünk meg őket. Hogy vagy még mindig a Tátrában vannak. Mert még mindig azt hiszik, hogy felhő pedig füst. Vagy várják a telet, mert szeretnek síjelni. Hívjuk már föl őket, csak így szúró próba jelleggel, hogy egyáltalán tényleg élnek-e még, és mi van velük. Mert meglehetősen furának tűnik ez a kis földkerülés. Na, rájuk csörülünk. 9 óra van pontosan, megpróbáljuk őket mindjárt elérni. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és már is folytatjuk újra a stúdióból, egy hetes kitelepülésünk után. Visszatértünk a stúdióba. Hosszú út volt, sok-sok kilométer, sok jó barát. Úristen, ez mint egy nekrológ. Sok jó baráttal találkoztunk az úton. De most vége. Elmúlt. Ami volt. Most elballagunk. És vár minket valami új, valami gyümölcsözőbb jövő. Talán szebb, talán nem. Majd meglátjuk. Emlékeztek, ilyen volt az évzáró mindig. Gyerekek, 2 hét és vége az iskolának. Igen. Yes. Csak most nem tudod, hogy dugdák ágyba a gyereket. Yes. 8:30-kor, amikor még süt a nap, meleg van és rohangálna. És rohansz utána, és üvöltesz, hogy holnap reggel föl kell. Mi nagyon szigorúak vagyunk, mert vérzik a szívem, mikor 8 órakor viszem föl a két gyereket, és világos van, de a benék nagyon kell. Tehát ebben nem vagyunk túl szigorúak, de ebbe igen, csak alig várom. Tud aludni, vagy teljesen elfárad az érő az iskolában, persze, meg hát van redőnyünk. Menő. Tényleg? Még az is? Megy, működik? Tudom, te úgy álltad a gyereket, hogy lecsukod a szemét, és két kis leokoplasszal leragasztod. Én úgy álltatom, hogy leteszem, és mondom, hogy pálinkás kenyér meg volt. Megettem, apa. Feles megírt, megittem, apa. Nekem is vérzik, nem le kell tenni. Nekem használtad az óvim. Obi-ban nem voltunk ilyen szigorúak. És neked az egyik még óvis. De a suliba reggel 7:30-től este 8-ig nekem úgy elfáradt, hogy egyébként szívesen is megy aludni. Csak sajnálom, tudod, hogy ilyenkor még bringáztunk régen, amikor óvis volt. Még jöttünk, mentünk este 8:30-kor, már most 9-re értébe az óvim nem volt semmi. Úgyhogy én várom, hogy vége legyen az iskolának, mert akkor végre el tudok vele menni esténként bringázni. Ilyen-olyan túra, Szent János bogárnézés. Három hét múlva majd azt fogod mondani, hogy már nem tudsz mit kitalálni neki. Már nem, én ezt szeretem, én ezt szeretem. Nem mondjátok meg neki, hogy véget ért az jó, iskola, az meg egy véget ért az óvi. Figyelj, táborba megy, tehát ettől függetlenül táborba megy, júliusban tele van a gyerek táborral. Tehát azért nekünk is kell egy kis pihi. Beszkó, vagy pedig ilyen általános? Választottatok már valamit? Nem, hát mit tudom, ilyen régész tábort, nagyon szeret, ilyen dinocsontokat néznek, amit ő szeret. Hát megbeszélem velem, hogy megbeszéljük a Vikivel, hogy mit szeretne. Nálunk nincs erőltetés, már pedig 8 órát úszol, mert úszótáborba kell, meg amit szeretne. Hát elmondjuk neki, milyen lehetőségek vannak, úszótábor és úszótábor, és akkor elmegy úszótáborhoz. Nagyon jó kis táboros, nagyon sokat úsznak. Egy hetest vagy egy hetest. Egy úszótáborhoz. A szap az nem, de itt van most látom egy másik, itt elég sokat úsznak. Van külön gyors, van külön hát. Na? Figyelj, jó dolog ez a táborozás. Hát nyilván az ember megengedheti magának, bárcsak mindenki megtetni, mert azért két gyerek van, és 40 ezer egy tábor, az egy hétre a két gyereknek nagyjából 100-nál vagy. De nálunk csak az egyik gyerek táborozik, úgyhogy ez most még könnyebbség. Most még... A kicsi az otthon lesz, megy. Egy három hetet vagy egy hónapot táborban lesz. Benne a jó. Nem. Nem. Ezért ne délután elhozod. Nem, mindig készökig. Viszonylag azt mér haza, mert 200 kilométerre van. Megmondtam, maradj bent. Apa, hazajöttem stoppal. Most mi a baj? Hát, gyere, amíg anyád ész nem ezt gyere kajával, amit azt húzzá vissza. Este morszka megy a vonatot, anyukat. Indulj vissza. Nem bent alvos. Mennek majd osztálykirándulásra. Én azért szeretem, hogy este otthon van. Én bírom este, az olyan bandázunk, bringázunk. Olyan gyorsan nő, és olyan, ha nézem, tudod, hogy mekkora, és rá belegondolok, hogy 10 év múlva már egy nagy kamasz lesz, akinek már nem te vagy a legjobb barátja, meg már nem neked mesél el mindent, meg haverjai lesznek. Kertek meg... így a Diósdi utcákon, és akkor mind a kettőtöknek vannak hátul magyar kártyák a küllőben. Nem, igen, és hosszú CB antennával próbáljuk befogni a taxisok jelenét. Nem, de mit tudom, hogy lemegyünk a Velencei tóra, körbe tekerjük, fölrakom a bringatartót, elmegyünk ide-oda, kitekerünk. Szerintem én nagyon szeretek velük menni. Tehát tényleg, élsz, hol a menni? Olyan gyorsan mennek, és nekem ezek úgy fognak már hiányozni, hogy egyszer megnő. Gyorsan megy a koer, ez lejjebb a gumiját is lapossa, kicsit kevésbé. Nem, az évek gyorsan. Mennek ja. Gyorsan, tehát nem ő. Nem, hát ez egy presztízs, de hát azért még lehagyom. Hát hallom. Illetve hát a nagyon gyorsak azért ezt dobok gyorsan egy botot a bicikli külői közé, tehát azért még le ne hagyjon. Tehát azért ez nálunk egy presztízs kérdés, hogy kimegy olyan a versenyzővel, akit le is tudsz győzni. Hogyne, persze, hát most érted. Persze. Csak emelkedőnek, csak fölfele, Benni egy verseny. Csak... Bármilyen ügyesebb, azzal nem játszom vele többet. Szerintem neked már van ilyen pedelek bringád. Igen. Ja? Egyszer felfedezem, hogy bármilyen ügyesebb. Az nincs több. Menni megmondtam, mögöttem ringázom. Ott már megy is, és eprűnyél a küllő közé. Hát érted? Tudja meg, mi az a regula. Nem? Ahogy érzed, hogy már be tud érni, vagy esetleg el tud adni, akkor menjen el a kedved az egész. Azonnal. Bár mondom, bármi ügyesebb, azt nem játszom vele többet. Megver szólóba a kártyát, soha többet. Menni is, hogy nincs kedvem. Gyere, inkább focizom. Nézd, hogy kicsi leszelek. Már 5-0. Műsort vezetém, mert már lúzer. Szóval jó. Na, hívjuk őket? Hívjuk. Persze. Van egy repülős párunk, akik ugye repülnek, és körbe akarják repülni a földet. Mi beszéltünk velük néhányszor, és ez egész nagyon érdekesnek tűnik az ő expedíciójuk. Ugye szaklapok is lehozták, hogy ez miért lehetetlen, hogy lehetetlen. Uh-huh. De közben a két fiatal nagyon elszánt. Egy könnyű szerkezetű kis repülővel, két kilós kis kézi podgyásszal, ők azt mondják, hogy körbe repülik a földet. Legutoljára vártak valahol, hogy átrepülhessenek az oroszok igen. Felé, vagy fölött valahol, ugye... A Tátrában. És mondták, ha kicsit jobb idő lesz, akkor irány Oroszország, akik szórakoznak az engedélyekkel, de meg lesz minden. Uh-huh. Itt tartunk. Azóta nem olvastunk meg, nem hallottunk róluk semmit. Nem. Ezért most arra gondoltunk, hogy felhívjuk őket, és megkérdezzük, hogy hol vannak. Repültek-e azóta valamennyit? Megkapták már a szlovák állampolgárságot. Még mindig a Tátrában vannak-e? Vagy valahol egészen máshol, esetleg egy nem várt helyszínen? Mert nagyon szimpatikus ez a kaland, amiben ők belevágtak. Bátor. Annak ellenére, hogy mi ugye kevésbé értünk a repüléshez, foglalkoztunk azzal a szaklapban megjelent írással, amik ízekre szedték ezt az expedíciót, igen. Aztán felhívtuk az érintetteket is egyébként, hogy mondják el, mit gondolnak erről a megjelent írásról, Zolit és Ágit, ugye, akik elmondták, hogy egy csomó valótlanságot tartalmazott, és ők tényleg repülnek. Eltántoríthatatlanok voltak. Hát megkérdezzük, hol tartanak. Itt van velünk Zoli és Ági. Hello, jó reggelt újra, ciao. Jó reggel, kívánok! Hát már olyanok vagyunk már, mint egy ilyen média partner lassan ennek az expedíciótoknak, tényleg. Nagyon-nagyon sok vagytok. Santa de Portugáliában vagyunk. Hogy? Portugáliában? Az nem orosz. Santa de Cruz, ugye van Tenerifen és egy ilyen, de mi Portugáliában. Már körbe repültétek a földre? Igen, ez gyorsabb. Már újra-újra Európában? Hát nem úgy volt utána, hogy a Tátrában vagytok és az oroszok felé akartok menni? De igen, de hát arról még beszéltetek, ugye, hogy az orosz engedélyek miatt, meg az ellehetetlenülése miatt feladtuk azt a szakaszt, hogy körbe repüljük a földet, ugye Oroszországon keresztül oroszok nélkül meg nincsen, de hát mehetünk volna haza, de hát minden megvolt ahhoz, hogy repüljünk. és ugye a repülés volt a legfőbb cél. Uh-huh. Úgyhogy így fordultunk Európa felé. Ugye ennek az expedíciónak tavaly volt egy főpróbája, ahol el szerettem volna repülni a Mont Blanchoz, meg volt egy hegyi repülőtér, ami a hegytetőn van, és oda szerettem volna leszállni. Meg hát van még jó egy pár cél Európában, amit érdemes berepülni, és akkor így ment a hátra az, úgyhogy megcéloztuk a Mont Blanc, és az egyik nap sikerült is elrepülni a Mont Blanchoz, és a repülés végével pedig azon az Alpe d'Huez repülőtéren leszállni, ahol tavaly terveztük. Na jó, de ez az expedíció, ez nem úgy zajlik, vagy az ilyenkor beszerezedő engedélyek, hogy az ember előre ezeket megszerzi, összeállítja a repülési útvonalat, és utána repül. Tehát kicsit repültök, kicsit engedélyeket szereztek be, aztán megint repültök? Megmondtad, hogy az oroszok miatt nem tudtatok arra repülni. Igen, hát több dolognak kell stimmelnie. Egyrészt a hatóságoknak kell engedjék a repülést, illetve a repülőtereknek. Na de ezeket nem előre szerzi be az ember? Mielőtt repülne, megszerzem az engedélyt, összeálltok egy repülőútvonalat, és akkor megyek arra, mert engedélyem van. Na hát Európa az nagyon sokat fejlődött az utóbbi időkben, nem kellene különösebb engedélyeket beszerezni a repülőterekkel, kell egyeztetni, hogyha nem nemzetközi repülőtér, hogy mi szeretnénk oda menni, és akkor lehet repülni. Na most az oroszok mégsem engedtek be. Az oroszok akkor mégis azt mondták, hogy nem. De mire hivatkoztak, vagy miért mondtak nemet végül nektek? Igazából nem nemet mondtak, hanem csak ellehetetlenítették az ügyet. A mi repülőgépünk az egy kis erőltetéssel 1000 kilométert át tud repülni, már olyan értelemben, hogy nekünk tartalékokkal is kell készülni. De 1000 kilométer fölött már irreális kockázatot vállal az ember, hogyha olyan hosszú távot repül. És ugye ők engedték, hogy repüljünk, csak mert úgy volt, hogy Szibériáig el tudunk, hogy repülni, csak 1000 kilométeres távokat repülünk, és majd akkor lecsökkentjük ezt a 2500 kilométert, amit adtak, már ők adták azt, hogy kivel kommunikáljunk, de hát az időszüke miatt kellett volna, hogy haladjunk már Oroszországba. És akkor az első repülőtéren meg ilyen felújítási munkák kezdődtek, de attól még nem zárt be a repülőtér, de korlátozták, hogy csak 3 órára szállhatunk le. Mondtuk nekik, hogy nem baj, akkor úgy is jó, mert jókorán elindulunk, megtankolunk és repülünk tovább. Akkor kitalálták, hogy nincsen benzin, mondtuk, hogy nem baj, de viszünk kannákba, és akkor az utolsó pillanatban mondták, hogy nem vihetünk be kannákba, és akkor ezt valaki meg megtáfolta, hogy miért csak kitaláltuk, aztán tovább küldtem nekik azt az e-mailt, amiben őt leírták, hogy sajnos nem vihetünk be benzint ilyen okokból, és akkor azt mondtam, hogy a következő repülőtérre már 1300 kilométert kellett volna repülni leszállás, még lesz, még az oroszok engedélyezték is volna, de mi döntöttünk úgy, hogy 1300 kilométert már nem leszünk ezzel a kis géppel. És akkor így döntöttetek, hogy nem arra mentek. És akkor most Portugália. Igen, hát túl vagyunk az El Caminón is. Ez egy nagyon érdekes találkozás volt. Repülővel. Igen, az 800-900 kilométeres táv, hát az repülővel az egy viszonylag gyorsabb történet, mint gyalog mondjuk, igen. Kicsit kevesebb időt jut a befelé fordulásra. Meg. Igen. Egy barátunk alattunk tekert biciklivel, meg repülőgéppel mentünk, és egyszerre értünk oda egy nap különbséggel. És végig a gyaloglók fölött repültünk, hogy úgy adtuk le az útvonalat, hogy a 32 pont, ahogy az állomáspontok benne vannak, azok mind le voltak jelentve, és nemzetközi repülőtereken kérlek keresztül ment, de konkrétan így a pálya fölött, és kérvényeztük, hogy hát az elkéményőről való hivatkozása, úgyhogy az irányító engedélyezte is, és a felszállás után, amikor beléptünk Spanyolországba, mert Franciaországból indul az elkéményő, akkor mondták is, hogy Bueno Camino. Hogy örülhettek egyébként a rántokok, hogy repülnék a kis fapadommal, te ott jönnél ott szembe, azért lehet, hogy nem örülnék, mennék a családdal Ibizára. Szemben nem mentünk, ugye senkivel, mert ott mindenki csak egy irányba gyalogva. Nyilván, persze. Akkor most mi az útvonal vagy, akkor most merre mentek? Most a következő két terv az Marokkó és Egyiptom, mind a kettőre fújítanom kell az ágit, mert mondta, hogy nem, Európa biztonságos, mert volt, beszélgettünk emberekkel, volt egy nagyon érdekes történetünk, leszálltunk egy zivatar miatt hamarabb Portugáliában már, mint ahova terveztünk menni, Valenciában, és akkor a Valencia repülőtér tulajdonos, aki jött, bevitt minket a városba, bemutatta, hogy néz ki Valencia, és kapott egy telefonhívást, hogy a polgármester szeretne látni minket. És akkor bementünk a polgármesterhez, és akkor mondta, hogy hát tudjátok, hogy miért vettük itt? Hát mondjuk nem nagyon. És akkor mondta, hogy ti vagytok a második Charles Lindbergh, mert hogy ő szállt le utoljára a viharok miatt, és akkor időképpen őnek kell fogadnia köszönteni minket. Nagyon jó pofa kis sztori volt. És hát innen folytatódik a történet, hogy az a repülőtér tulajdonosom mondta, hogy szálltak le már Marokkóba motorhiba miatt, és mire visszajöttek a géphez, mert nem volt motorja. Igen, csak a Charles Lindbergék még előtt átrepülték az Atlanti-óceánt is, tehát hogy... Az egy másik pilóta volt. Na igen. Igen. De hát valamelyre el kell majd kezdenetek elhagyni Európát, ha körbe akarjátok repülni a földet, nem? Tehát mondtad, hogy a párod is mondja, hogy Európa biztonságos, de hogy most itt ugye alapjövő föld körülő expedícióról volt szó, nem? Úgy van, úgy indult az egész, hogy körbe repüljek a földet. Ja, ez már megdőlt, tehát ez már nincs? Így van. Ja, értem, na, az akkor kimondtad a beszélgetésére, tehát már nem repülitek körbe a földet, tehát akkor letettetek erről? Hát le kellett, hogy tegyünk, mert Oroszország nélkül nem lehet körbe repülni, akárhogyan mehetünk. A Bering-szoros mindenhogyan át kell repülni. Aha. De valahogy el kéne jutni. Ja, és akkor most Európában repkedtek egy kicsit, aztán visszajöttök Magyarországra. Így van. Igen. Ez se rossz. Más, mint ami nekem dolog indul, de akkor ebből lett akkor egy ilyen európai körút. Igen. Hát mert szerintem elég jól bemutattuk azt, hogy egy kis repülőgéppel különösebb felkészülés nélkül, mert hogyan nem lehet körbe repülni a földet. Nem. Különösebb felkészülés nélkül, hogyan nem lehet körberepülni a földet tulajdonképpen. Nem? Hát erről van szó. Azt akartam mondani, hogy azt meg tudjuk ugye mutatni, hogy egy különösebb felkészülés nélkül, ugye nem Európára készültünk, hanem a föld körberepülésre, úgyhogy itt, hogy milyen repülőtérre és hogyan megyünk, ez folyamatos aznapi felkészülés sem jó múlik, hogy be lehet járni Európát, és hogy milyen szabadon lehet repülni. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a pilóta társadalomban is, hogy légterek, meg nemzetközi repülőterek, meg hogy nem fognak minket rengetni, meg hogy azt úgy kell kísérni, de a gyakorlat az egészen más, nagyon együttműködők, és eddig minden irányítás csak segítette a repülésünket, annélkül, hogy tudták volna, hogy kik vagyunk, miért repülünk. Hát itt az európai körberepülés szerintem senki nem volt a kétségbe, itt a világ körülőssel kapcsolatban voltak különböző ugye szaklapoknak mindenféle kérdéseik igazából. Igen, ők a világ körberepülő. A világ körberepülés, az európai repülés, hát azért az nyilván nem vagyok egy nagy repülő szakember, azért az viszonylag nyolc. Most a Marokkó Egyiptomról biztos nem történet. Azzal nem mondok semmi újdonságot, hogy minden mondjuk azt, hogy rekord közeli repüléssel feszegeti az ember a határait, úgyhogy azon nem csodálkozok, hogy kikezdtek minket, hogy mennyire feszegetjük a határokat, a gép valóban a repülése határain járt volna azokkal a távolságokkal, de meg tudta csinálni, mint egy tesztrepülés be is mutatta. Na jól van, oké, hát csak nem szeretjük az elvaratlan szálakat, és ezért csörögtünk, hogy vajon hol vagytok, merre vagytok, és mi van veletek. Mert hogy többször beszéltünk, hallgatók is kérték, hogy csörgessünk már meg benneteket, hogy beszéljünk. Zoli, köszönjük, hogy itt voltatok, hát akkor jó európai repkedés nektek, vigyázzatok magatokra. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük, ciao, hello. Na, hát ebben nincs több akkor. A Camino repülővel. Ezt felveszem a magas kamionos repülővel gyorsan. Ez menő. Igen. 9:50 pontosan jövünk mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Nagyon jó SMS-ek jönnek, 3-10 lesz pontosan 7 perc, szóval kicsit kamuszagú, vagy nagyon naivak voltak. Hál' Istennek legalább nem lesz velük több beszélgetés. Írj egy másik hallgató. Értem, hogy itt repkednek Európában, de kifizeti a rezsit meg a kaját? Üdv, Bali. Szerintem Brüsszel és Soros szólt az oroszoknak, hogy ne tudjanak berepülni. Már úgyis, ha rácsörögtök mindenkire egy szűk fél óra múlva, engem se felejtsetek el. De csak ha te is hatalmas teljesítmény. Rá kéne nézni, és Soros körmére lehet, ebben benne van ő is. Szerintem őket nem kell hívni többet. Írja valaki. Figyeljetek, utána jártunk, ez azért fontos, hogy tényleg nem maradjanak elvaratlan szálak, ha valakivel mi foglalkozunk és szeretjük őket és drukkolunk nekik, akkor a lezárást is érdemes megcsinálni, ezért hívtuk föl őket, hogy hol tartanak, mi drukkoltunk nekik, voltak nekünk is fenntartásaink ezzel az expedícióval kapcsolatban. már csak a legutóbbi beszélgetés után, amikor rájöttünk, hogy pontosan, amit ő is mondott, hogy mennyit kell repülni, annyival utána nézegetők a térképet és számoltuk, és tudtuk, hogy a repülő mennyit meg tesz meg, és a két reptér között mekkora a távolság, amit le kell repülni. Pont ez az 1000 km kontra 1300 km, ugye mutattad nekem, hogy mekkora területen kell átrepülni, úgyhogy ott senki nincs. És nem feltétlenül van ott egy repülőtér, ahova egyébként neked abban a pillanatban le kell szállnod. Igen. Na hát erre a következtetése jutottak ők is. De az El Camino teljesítése. Azért ez kemény. Na. Repülővel. Meg ott van a magashegyi reptér, érted, ott leszállni. Ja, hát, repkednek egy kicsit Európában, azért az is klassz dolog. Jó lehet ennyire szabadnak lenni egyébként, hogy felszállsz, hova menjünk kicsim? Hát akkor most Nizza, vagy akkor most nem tudom, akkor most menjünk el tényleg a Mont Blanc, repüljük körbe, vagy repüljünk át az El Caminon, ez is jó, csak nem világkörüli repülés, hanem Európa felett. De ha valami hasonló teljesítményről tudomást szereztek a közvetlen környezetetekben, mit tudom én, laposácsova elmenni a Kópig, 10 kg krumplival kenyére teje, vagy ilyesmi, írjatok! De rohadék vagy! És milyen igazad van? Na, játszunk egy hármasugrás. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Hello. Micsoda vitalitás! Jó reggel, Orsi, honnan hívtál minket? Berettyóújfaluban hívtalak titeket. Berettyóújfalu, és mit csinálsz ezen a gyönyörű helyen? Pont dolgozom. Dolgozol? És mit dolgozol? Igen, Váradában dolgozok, mint raktári ügyintéző. És milyen jó kedved van? Ez mindig alapállapot, vagy csak most, hogy beszélünk? Ez mindig alapállapot, ez mindig. Tényleg? Hát akkor belőled merítenek erőt a kollégák, gondolom, nem? Hát egymegvan, mert mindenkinek jó kedve van. Mindenki ilyen vitalitással áll a maphoz és a munkájához. Ez nagyon klassz. Igen. Egyedül igen. Játszol, Orsi, vagy van segítséged? Hát itt most pontosan heten vagyunk. Nem kéne a csajoknak a Varodába lenni? Jó, kis szünet. Hogy nem kéne varniuk, hogy te ott hátul elbújtál valahol? Nem, mi nem varrunk, mi nem varrunk, mi csak az ügyeket intézzük. Azt tudom, azt mondtad, azt hittem a 7 segítséged, aki ott van, vagy 6 segítség, ők varnak. Na jól van. Figyeljetek, akkor jön az első kérdés, próbáljátok megfejteni. Jó, melyik az a gyümölcs, amelynek több mint 90% a víz? Dinnye. Így van. Ez a görög. Szép volt. Jó van. Ügyik vagytok. Köszönjük. Itt van, oké. Okay. Menjünk tovább? Mehetünk, persze. Menjünk tovább. Viccol a másodikért. És melyik labdarúgó csapat lett idén az NB1 bajnoka? Kispest Honvéd. Csak a Kispest. Van stadion nélkül. Vannak a kirajongók, igen. Stadion nélkül, ugye? Hogy most kapnak egyet? Biztos vagyok. Aha, na abban biztos lehetsz. Ki nem? Milyen érdekes, hogy bajnok csapat lesz egy olyan csapat, akinek egyébként hát nem sikerült stadiont. Hál' Isten. Kapni a állambácsitól egy másik, amelyik sikerült, az meg kiesik. Majd lesz neki. Le is mondott az edző, annyira meghatódott, hogy lesz egy ilyes. Mi legyen a harmadik kérdése? Melyik író egyik hőse Tom Sawyer, így szól a harmadik kérdés. Ki ő? Ki írta? Így is kérdezhetnénk. Ha nem lennénk ennyire műveltek, hogy máshogy kérdezzük. Tom Sawyer kalandjai. Azaz. Lejárt az idő, mondjatok valamit. Gyorsan, 3-2-1. Nem tudjuk elfogadni. Mark Twain. Így van, Mark Twain. Na, bumozzatok egyet, hát 1000 éve nem bumoztunk. Nézzük meg, hogy Ade a szoftver olyan régen adott, jó? Jó, sokan vagytok, mindenki kiabálja. Na, gyerünk. 1, 2, 3. Bum! Hát ebből... Egy nagyon kis csacskabum volt ez. Ebből nem lesz Blick címlap, hogy robbanás a Varrodában. Igen, robbanás a Berettyóújfalu Varrodában. Elmegy a füst. Nálam füst sincs. Por. Nálam sincs, csak valami por itt felverődik. Ez nagyon, egyedül kiáltott el, és nagyon-nagyon vérszegényen. Azt hittik, hogy lesz egy ilyen nagy sikítás, Orsi, így együtt sokan, és akkor bumoztok egyet, de hát te egyedül... Fiúk vannak itt, nagy rész. Miért is ők nem tudnak bumozni? Ők is tudnak sikítani, hidd el. Na jó. Figyelj, viszont van egy fix nyereményed, azért ezt megmutatom neked, hallgass meg, jó? Figyelj, ezt megnyerte mindenkit. Ön ajándéka egy grillmester kezdő szett és egy 5000 forint értékű Lidl vásárlási utalvány. Grillmester kezdő szett. Reméljük ez annak a szele, hogy ide is kerül. Aha, készülék. Aha. Hát, ha már érted. Mi az, hogy grillmester kezdő szett? Mit kapott Orsi? Egy doboz gyufát. Egy doboz gyufát, egy kovakövet, és két szállángolt kolbászt. Jó, hát ha bármit is kaptál, ezt még már megfejtjük, hogy mi ez. Grillmester kezdő szett. Használjátok egészséggel. Jó? Köszönjük szépen. Szokták grillezni, vagy főzöl, Orsi? Sütögettek? Szoktatok? Igen, szoktunk, hál' Istennek. Lehetőség is van rá, minden, szóval szoktunk. Lehet, hogy kaptál 1 liter tűzgyújtó folyadékot, tehát nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent igazából, de valamit kaptál. 1/4 kiló faszlenet. Igen. Majd ezt felkétel meg, és ezt majd osztátok meg, légy szíves. Hát biztos, hogy én kis fogó, meg kesztyű. Igen, utána járunk, holnapra megmondjuk. Meg jó? Pantenol. Köszönjük. Írix az égés ellen. Köszi neked, ciao, puszi. Na, puszi, hello. Ezt tényleg kérdezzük meg, mi ez a grillmester kezdő, mert ilyenkor ugye a nyereményünk legalább egy hétig van, tehát akkor tudjuk mit mondani a hallgatóinknak, hogy ez most tényleg két darab 180 fokot kiálló ide, pamut kesztyű, vagy, vagy valami kicsit komolyabb. Igen, az best állat. Tudod, van ez az olló, vagy csipesz, ez amely meg tudod forgatni a húst. Hát ha ehető, akkor, és ezt mindenképpen tesztelnünk kell, tehát akármit nem adhatunk oda a hallgatóknak. A grillmester kezdőszet az nem ehető, azt gondolom, ami felszerelés. Hát aki fenn se tudja. Nem sikerült megtalálnunk. Nem, nincs. Nincsen? Erről szerzünk információt. Jó, rámegyünk erre. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye a hétvégén nagy port kavart, ugye az árcsoportban a közösségi hálónkért a minap segítséget egy soproni szakkoros jelölt, amiből nyilván ugye hatalmas balhé lett, reméljük, hogy nem fogják őt bántani. A Facebookon közzétett kétségbeesett hangú leveléből ugye kiderült, hogy ő egyébként urológus jelöltként felügyelet nélkül kellett ugye szolgálni a sürgősségén, és írt egy posztot, hogy bármilyen hát javaslatnak körül, mit kell ilyenkor csinálni, bejárta ugye az internetet, és mi is foglalkoztunk az ügyel, felhívtuk dr. Dénes Tamást, a rezidenszeki szakorosok szakszervezetének az elnökét. Ez már a jó titulus. Jó, amit mondtam. Igen, pontosan átírtuk. Átírtuk, Anna javította, igen. És beszélgettünk arról, hogy hát hogy történhet ilyen, és mi a megoldás. Elképesztő dolgokat mondott egyébként. Valamint vendégünk volt Veronika, Wayne Hughes Veronika, aki ugye az Antarktiszra készül, és ezért hát megtette egy 400 kilométeres gyalogutat mínusz 30 fokban 18 nap alatt. Valahol ott Kanada partjainál ugye átsétált, átsétált befagyott tengeren. Az északnyugati átjáron. Az északnyugati átjáron, készülve az antarktiszi túrájára. Felhívtuk, hogy meséljen nekünk. Ma ilyen kicsit mindenkire rácsörgünk adásunk az, volt. Az. Én javasoltam, hogy a két norvég lányt is hívjuk föl, illetve nézzünk meg utána a kutyának is, a világ leggyávább kutyának, aki felzabált az expedíció élelmiszer tartalékait és félt a jeges medvéktől. De hát ez sajnos most nem jött össze. Igen. Na mutatjuk már is, mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk akkor gyorsan a naphallgatóját, és aztán elköszönünk. Fején. Ne legyen a fején. Szól ez? Szólogat. Hát hátul. Ez szépen hangod, nem? Ismerik. Na, ott van. Milyen kis kellemes hang van önök a telónak. Vegye már fel, legyen cukor. Reggeli show? Az bizony, jó reggelt! Hello, ciao! Hello, sziasztok, srácok! Hello! Hogy hívnak, ciao? Szia! Tamás vagyok. Medvés vagy kórházas? Medvés. Nem tudom, hogy melyik lett válaszoljuk. Jól van, oké, küldtél nekünk egy SMS-t, és te vagy a naphallgató, ugye a Veronikás beszélgetéshez szóltál hozzá. Azt írtad nekünk, hogy ilyen esetben nem a medvénél kell gyorsabbnak lenned, hanem a társaidnál. De ezt mire írtad pontosan? Hát, hogy a medve. Hát a medve üldöz, persze. Jó, most esett le a poén. Oké, igen, picit lassú vagy. Igen, tehát a társadat kell otthagyni valóban, és akkor te megúszod, mert ő pedig eljátszol. Így van. Oké, figyelj, van egy eredményed, ezt hallgass meg, ezt megnyerted. Az önnyereménye egy 4 főre szóló családi belépőjegy és LEGO ajándékcsomag a LEGO Store Show-ra a Millenárison. www.lstore.eu. Azt a mindenit, hát mehetsz a LEGO kiállításra. Nagyon szuper. Köszönöm szépen, srácok. Vannak gyerekek? Van. Kicsi? Van egy fiam van. Kicsi? Egy fiam van. 10 éves. Na, hát szerintem na, talán ő még érdeklődik. Imádja a legót. Na, hát akkor menjetek. Kösz, hogy írtál nekünk, és mondtad, hogy reggel is, úgyhogy adunk egy Rádió 1-es ajándékcsomagot is. Jó? Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Hol hallgatsz minket? Merre vagy? Pekszárdon vagyok. Ott voltál csütörtökön, aki telepedesen? Sajnos nem tudtam kimenni, mert dolgoztam, úgyhogy... A valaki. De néztem az élő streamet. Láttad, János Jackson. Jaj. Jaj, szegény János, hogy benyolta ezt az embert, akit őt akarta Jackókét látni. Azt a mindenséget neki. Nagyon jó tetszett. Volt. Igen. Nekem is. Borzalom a köbön. A dolgozó népet szolgáló. Borzalom a köbön, igen. Köszi, hallgass minket, hát Szexárdon kiválóan szólunk. Ciao, ciao. Így van, köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Köszi neked is, jó munkát, ciao, ciao. Na jó, van, elmondtuk mindent, szerintem vége van már a történetnek. Menjünk ki mindenki. Nagyon jó. Legyetek sokat a szabadban, nem? Hát jó idő van. Grillezzetek, én ezt fogom csinálni egyébként. Igen? Aha, és annyira beturrant nálam valami, én azt nyelem a nyálam. Milyen grillen a jó grillt vettél? Semmi, kaptál? Nincs még, majd most veszem. Ne, van, elektromos van, ez a széthajtatós, és egyébként tökéletesen széthajtatós. Hát, tehát nem csak összecsukni lehet, hanem széthajtott teljesen, és akkor vízszintesen tudsz rajta kétszer annyit grillezni. De hogy csináltad, hogy elrakod, elpakolod a szekrénybe? Igen. Kis grill is grill. Ki lehet belőle pattintani szépen a kis teflon bordázott részeket, azt elmosom a mosogatógébe, vagy pedig az izébe, ezt szépen visszarakom, összecsukom. Én még nem is láttam, te láttál már ilyet? Hát igen, de nem használjuk. Na miért? Életemben nem láttam még összehajtató grillt. Úgy tudsz ilyen összesütött szendvicset is csinálni ezzel a két felhajtós résszel. És ugyanúgy grillezel el meg mindent. Egy nagy, úgy, igen, elektromos szálfűt alatta, nem gáz, vagy nem, hogy hívják, faszén. És tudod, kettő perc, nem legyezgetett órákig a faszenet. Na jó van. Kettő perc, pontosan 10 óra. Attilát láttam itt kint sündörögni, úgyhogy nyilván azért jött, hogy dolgozzon, úgyhogy ő folytatja majd egészen 5 óráig. Puszi mindenkinek, szevaszt, kell, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.